خو پخپل یو قسم شو خو چې د چانه نقل کیږي نو هغه شپک قسم دی قران کریم کې چې د چانه نقل شوی دی هغه بیا څو قسم دی هغه چې د چانه نقل شوی دی هغه شپک قسم دی نو هغه کې اول قسم څوک ته انبیاء علیهم السلام د انبیاء علیهم السلام نقل تا ته دلیل نقلی را نقل کی چې ګور فلانی کله په یو ځای باندې ټول انبیاء دا خبره کړی و لکه علم غیب پرت کی یوم اجمع الله الرسل الله رسول رسولان جمع کی نو غیب الى علم لنا دا شرک فی العبادت پرت کی ولقد بعثنا فی کل امه الرسول ان اعبدوا الله طول رسولان دک خبر کړه چې بندگی الله لپاره خاص کی کله په تفصیلن وی تفصیلن دار چې دی یو یو نبی نوم باقلی ویلا ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله خوشی لا بیاپسی ویلا عاد نخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ها ویلا ثمود اخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله دا ټول بل دلیل نقلی ته پیش کی دا خبره په خوانی دا ګور دغه پیغمبرانو ذکر کړی دا ټول خلق یې معنی صحیح وا چې هغه خلق او پیغمبرانو دا دغه دی بیا نام بیان مسلام په دی واقعیات کې دا واقعیات په تور دلیل نقلی په دې کې بیا ما تاسو ته وی چې سو فائدې دي پکې په دې کې بیا فائدې نه فائدې پکې کله تقویب ته پار راوړي چې تاسو دا هغه قوم غونته دی اولدار دی هغه قوم په عذاب ته اولدار کی صحیح شو کنه کله چې کوم دینو د تشجیع د پار راوړي چې ولکا داسې دعوت چلا ولکا فلانی پیغمبر کی چلا ولو کله د تسلی د پارا چې هغه می هغه پیغمبر می بچ کړو د خپل قوم نا او د هغه د عذاب نه نو تابم بچ کم کله به کوم دینو د انبیاء علی مسالم احتیاج بره تقی چې هغه غریبانانو الله ته محتاج دی ګره عباد هغه دی عباد دی پیغمبر الله علیه ان دی ها کوئی وی وقول الحمد لله وسلام علی عباده الذين اصطفى کله به کوم دی نو دا غوی دا غت کوم دی د هغه هغه واقع به دلیل د دلیل لپاره راوړي چې اسرائیل مې غیب نشته دی لکه نو ابراهیم علیه السلام ته ملمان لاړل وی نه پیژندل لوط علیه السلام ته لاړل وی نه پیژندل نو دا څه واقعات کنا کله به دلیل په نفي د شرک په دعا باندې فلانی پیغمبر هم د الله نه غوښتل غوړه بل چانه نه دا غوښتل فلانی پیغمبر فلانی اخر کې ورته وای انهم کانوا یسارعون فی الخيرات و یدعوننا رغبا و رهبا طولم دا کار کولو چې اواز زمونږ نه غوښتل نه کړی دا بل چانه غوښتل نه کړی نو دا دلیل نقلی او تر ځای کله به دلیل نقلی چې کول دا انبیاء علیهم السلام واقعا د فاره د دفع د شبهات او شرکیه او ذکر کوي لکه د زکریا علیه السلام بارکې سره دوی کوم عقیده وا د عیسی علیه السلام بارکې د مریم بارکې د داوود علیه السلام د سلیمان علیه السلام واقعات د فاره ذکر کوي کله به دا واقعه ذکر کوي خدا واقعت ذکر کینه دا بیا دلیل ګرځي په صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې دا واقعت ذکر کړه نو ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک دا واقعه د پټو خبرونو نه وخت نن تاسو درکو نو چې تاسو هم درکو معلومه دا چې تاسو کې ته پیغمبر دی الله تعالی نو دا پکې غا فواید شو اوس کله قران کریم دلیل نقلی له اوریده ملائکونه چې والکا ملائکیم چې کوم د الله تعالی بندگان دي ملائکیم د الله تعالی عابدان دي ها هغه دک خبره کوي چې توحید اغوی عملانم توحید موحد دی او عیدغت کم دنو عقیدتن موحد دی عقیدت کم کم دنو اغوی شرک نکی او عمل کم شرک نکی او دعوت او بیان دی توحید خبر رو سیدی نو دی دی پارا بی ذکر کئی بیا چی دا لکه صورت بقره کتاف اول که کتلیو آیات نمبر 32 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم فرشتو اعتراف کو کنا وی قالوا دیوی سبحانك پاکی دے تعالی را اللہ دے شریک فی العلم نا اللہ تعالی طرف فعلم کی تو شریک نشتا دے لا علم لنا نشتا دے علم منکرا الا ما مگر غد علم تنا تے تام ترا کڑے دے علم انك انت العليم الحكيم یقینا انت علیم پوی اللہ علم تا سر دے حکیم حکمت نہ دی باز خلق تا باز علمنا ورکے اغسطا حکمتی بازو تینا ورکے سجوا نو گورا قالو سبحانک لا در پرشتو خفل بیان تشو در نفی شریک پی العلم اپرچی اللہ تعالی شریک پی العلم نشتا دے فدیکن بیاسا فوائد بیخوا قرآن کریم کی تو اجمالا نمو ذکر کرو احوال در ملائکو چو قرآن ذکر کئی پاگی کسا فوائد بی یو فائدہ پک دامی چو در ملائکو عاجزی ذکر کئی در ملائکو عاجزی ذکر کئی خواہ لکه سورت انبیاء آیات نمبر 24 رو باتیش پگشتم آیات خواہ پگشتم آیات انا زغده كراوا وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه خا وقال اتخذ الرحمن وايدا فرشت دا مشركان اتخذ الرحمن ولد الرحمن ولدا ذي بچے سبحانه پاک تے اللہ دے شریک فل ولدنا بل عباد مكرمون بلکہ دا خو بندگان دے اللہ عزت من اور پتے ہو رہی لا عاجزی دا رہا لا يسبقونه بالقول نوڑان دی کی دا فرشتي اصل کیا دئی لا يسبقونه نوڑان دی کی دئی بالقول فوینا کی وهم بامره يعملون او دی پ امر دا اللہ با نے کار کئی ورا دا غن یو تک مخیر سن شی کول عاجز شو کو دا شو ام دا شان مت سورۃ الصافات تاول کی ویلو کیا غدری دا ذکر کئی والصافات صفا قسم دی پا صف تڑون کو ملائکہ با نے پار دے عبادت خوش جو صفن صف تڑون کی وی فرضا جرات قسم می دی پاغا شرون کو ملائکو وریز الاراز دجرن پا شرد ترا فتالیات قسم می دی پاغا تلاوت کو ان کو ملائکو بانی ذکرن دا ذکر دا اللہ اور اخیر کے بسوئی ان الہکم لواحد خوش دا عاجز دینو بس مختار کل چوکتے اللہ مختار کل اللہ صحیح شوہ دا عاجزی ذکر کی کلب رتوئی وہ ملائکی چی دی دا عباد اللہ دی دا اللہ تعالی بندگان دی خواہ بندگان دی سورت زخرف روارا و پیندل لسم آیات پیندوشتما سی پارا زخرف پیندل لسم آیات در طبع علتا وی چی پرشتی دا اللہ بندگان دی اللہ سرے مشرک وی پوشوین و جعلو لہو پیندوشتما آیات ترون باسو پیندل لسم خواہ پیندوشتما نام پیندل لسم و جعلو لہو او جوڑی دا مشرکان اللہ لرمین عبادی دا بندگان دا غنا جزءن حیسا پوچھو کنا جزءن خدا برخ نصر تین جوڑی جزیت ثابت ہے من عبادی سو کی عبادت فرشتی پوچھو نو عباد دی دا اللہ بندگان دی دا اللہ عبادت تو ان کی دی دا اللہ غلامان دی دا غن دی خان کلب دا قرآن کریم دا تداوی چی دا فرشتو دی مواری صدا فرشتی چی کم دی اغا مختلف دی مواری بی ذکر که یا براشی یو پا کداره چی واسطی دی فما بین دا اللہ و دا رسول کی فما بین دا اللہ و دا رسولانو کی داست دی واسطی دی خواه دا وحی دا راولو دا پارا لکه صورت فاتر دو اشتما سی پارا داغی اول آیات تو گوریم دا رسول دی فرشتی سی دا رسولان دی قاسدان دی خواه الحمدللہ فاتر السماوات والارض صفاتنا ده خدای خاص الله لرزی پیدا کون کرا اسمان نو دے ول ارض دے زما کو دے جاعل الملائکتی پیدا کون کے دے ملائکو دے یا جوڑون کے دے ملائکو دے رسولن قاصدان خوشی اولی اجنحتن چ خواندان دے وزر دی متنا دے دو دو و ثلاثه دے دری و ربع دے سلور سلور یزید فی الخلق زیات کے اللہ تعالی پیدائش کے اف اعضاء کے ما یشاء راجو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر یقینا اللہ پاری اسی بان قدرت لرون کے دے نو جاعل الملائکۃ رسلا اللہ تعالی فرشتے سری بس قاصدان دی واسطی دی اللہ و رسولان ترمیان دا وحی روری کلا بر توئی ملائک کم دی دا معصوم دی گناہ نہ کئی گناہ نہ کئی سورۃ التحریم اتوشتم سی پارا شپگم آیات رو باسی تحریم شپگم آیات یا ایوہ الذین آمنو اے مومنان قو انفسکم زانو ساتی و اہلی زان بچکی و اہلی کم قرنی قلا نارند اورنا و قودها الناس والحجارتو او داغی خشاک چی دی اغا سڑی دی والحجارتو کانی خلط یو کانی دی خوشوی و قودها الناس والحجارت علیہا پداغی جہنم باندی فرشت دغه دی پیرداران دی ملائکه تن فرشتي دی غلاظن سختي غلاظن غصه کون کی دی سختي دی شدادن سختي دی لا یعصون الله نافرمانی نہ کید اللہ ما پاغت کی امرهم چا ورتا حکم کی و یفعلون ذی کی ما اغکار یؤمرون چ دیتہ پہ امر کولی شی معصوم شو لا یعصون اللہ دا اللہ نافرمانی نہ کید معصوم مخلوق کی ہم معصوم مخلوق کی صحیح شو دا شان نہ توئی چ فرشتي گرے کو جبر او قہر باندے سنشی کولے شفاعت نشی کولے ہاں شفاعت قہری میں طویل اجمالا تفصیل برادی انشاءاللہ سورۃ النجم راو باسین وہ اجتماع کی پارہ کہ نجم وہ اجتماع ستائی صحیح شو پاری کی راو باسین اجتماع یاد تھا وكم من ملك في السماوات او دير د ملائكه نه پاس مارونو کلا تغني شفاعتهم فائده نه ور کوي شفاعت د اوي ها شيئا هيت شي الا من بعد ان يعذن الله لمن يشاء ويرضى مگر پس داغی نہ چ اللہ اجازت کی او چا د پاره چ خوشاله جی اللہ صحیح وا نو آغا اغل به دغه کی صفات کی نور د پس د زور صفات شونه نشی کول صفات قهری مارته وی چ اللہ مجبور کی زکه چ اللہ د چا د مین نه د محبت نه د مال نه د دولت نه د جاه او د حشمت نه مجبور کی کی نو مجبور کی کی نا ولیکه مجبور چ بیا خو د قدرت صفات سلب چ بیا خو قادر قدیر نی کنه قدیر خو واسو نی چ اغل غی اغا مجبور چ قادر قدیر اغل نی دغه رنگی کله برته وای ملائک چکم دی نو په دوی باندې ابتلاعات راځي ابتلاعات په بندګانو راځي ها ابتلاعات امتحانات یو ابتلاء چې راغلی ول سورته بقره په اول کې فلور دیر شمایات کې وګورئ سورته بقره فلور دیر شمایات کې وګورئ ها سې ابتلاء پر راغلی و ابتلاء پر الله ورته وی ادم علی السلام ته سیدو کوي وای قلنا یا کفاغه وقت چې موږ ویلې ملائکه ته ملائکو ته اوس جدول ادم سیدو کوي ادم علی السلام ته پس جدول دوی سیدو کړه الا ابلیس مگر ابلیس نه کړه ابا انکار وکړ واستکبر ځان نو غنو مکان مې کافرین او و دې په خوا د کافرونه دا نو دی کې ابتلاء په دې باندې د تقدیر اعلی وردام ابتلاء چې الله ته توجه عبادت وکړه ابتلاءات دا رنګي کلب وہی کہ ملائک سری دا خو بس فقط حافظان دی نکل کے یکتبون صحیح تو کنا لگا سورۃ انفطار کے راضی سورۃ انفطار او یول سمایا تھا دیر سے مت پارا وان علیکم انما قوا وان علیکم لحافظین او یقینا پتا زبان دی لحافظین حفاظت کو ان کے ملائک دی تاس تر حافظ حفاظت کو ان کے ملائک دی نو کار حفاظت کو کرامن کاتبین دتمن دی کاتبین لکھن کی دی نکل کئی نو دا دا کار دی بل برت وئی کہ بعض دی قبض الارواح کی دای قدیم واری دوتے ذکر کئی قبض الارواح روحنا قبض کئی سورۃ النساء آیت نمبر 97 میں معلوم ہے کہ ہاں سورۃ النساء آیت نمبر 97 اگر کسان کہ وفات کے غیلر ملائکہ ظالمی انفسہم پدا کے حال کی کہ ظلم کو ان کی پدانوں نے پر باندھے قالوا ورتلا فرشتے وہی فی ما کنتم پکم سب کی ہوئی تاسو قالوا دی ورت وہی کو نام مستضعفین فی الارض یقینا مجبور ہو پس ما کہ قالوا ورت وہی الم تكن ارض الله آیا نوز مکر اللہ واسعہ تن فراخا فتهاجروا فیها تاسو جرت کڑے پاگے کی حاجی نو دیکے تو توفاهم الملائکۃ وفات کے غیر ملائک نو دو ملائکو دی مواری پہ کدہ معلوم ہوا کہ بعض وقتوں کے ملائک سری ملائک بعض ملائک تے دازی مواری والا دا چہ غیر روح نہ قبض کی ہاں روح نہ قبض کی دغرنگے بعض ملائک کی کندی نو اگپ پر دروازوں دے جہنم بانے طور کی اگے ولاڑی پیرا او پیرے ہاں تیشوا لک سورۃ زمر سورۃ زمر رو با سی ہاں سجدہ رشت مسی پارا او داغی 71 نمبر آیات گوری یو او یایم آیات ہاں ال تبرت دا وئی 71 یو او یا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمر وسیق الذین کفروا الی جہنم زمر او روان بکڑے شی کا خلق سے کافران دی جہنم تا زمرن پدا سے حال کے ڈالی ڈالی بھئی ہاں حتی اذا جاؤوها کلچ دیرا ورسی گلی جہنم تا نفتحت ابوابها دروازی بورتا پدا وقت کلا اکڑے شی وقال لهم دوی تبا اوائی خزنتوها خزنتوها اغا پیرداران دی ویسوی اغا سوکی داران دی جہنم داروغا وطوی علم یاتکم رسول منکم آیا نورا غلی تاستا رسولانو ولک سوک رسول اللہ تنورا غلی سوک مولارا تنورا غلی تی خبر ایر تکڑے ہوئی یتلون علیکم آیات ربکم کی نستی فتا سبانی آیاتنا در افساس وینجرونکم تاسو یرولی وی لقاء یومکم حازاد ملاقات دورا دستاسو نتدادا قالو دبوی بلا اولین را غلی نبیا ولی ولیکن حققت کلمت العذاب علی الكافرین لیکن پرشوی دا کلمہ دا عذاب پا کافر ربانی من کفر کرو منگا انکار کرو نو منگا اغا خلقو کیو صحیح شوا نو داشو ورپسی کتاسو گو رئی نو بیا دا غبل وسیق الذین اتقوا ربهم ها قيل دخل ابواب جهنم ورتبول شي داخل في دروازه جهنم تا خالدين فيها چمه سبي تا پدے کے فبئس مثوى المتكبرين بد زائد دے رکھے دو متکبرین دے کم خلق جان دوی گنی دا وی دغه زائد وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا دایبل دغه بل دغه او روان بکلی شا کسان چې تقوا دار دی پر جنت پر دروازو نیخا اتقوا چې تقوا کړی دار بهم در پلنا الجنه جنت زمرن پدا حال کې دایبم دغه دلی نیخا دای ذکرین او دلل خبر اورته دی کنه دای د مجاهدین او دلل دا بیا د کم دلی برید کړی نو هغه بیا خپل ترتیب کې روان نو کوی څه کنه پیدایان دلی پیدایان چې کوم دی نو هغه بیا خپل ترتیب روان حتی تر دې پورې دا جا اوه کله چراشی دیتا دی جنت تو فتحت ابوابها او دې ته بده مخ کنه دروازې دې کولاو کړی شوی دلته کې و فتحت و ورا ولا قبل کې فتحت دې دلته کې الته و نشت دې کې واشتا الته کې څنګه دې اورسې دون دروازه یو دم کلاو شو خوش را دی او دلته مخ کې نه استقبال یې کې دروازه کلاو دې کو معزز خلق کې کنه جنتیان دې وقال لهم خزنتها او بوې ته سو پیداران دې جهنم سلام علیکم سلام دی پتا زبان طیبتم تاسو خوشاله یا طیبتم تاسو پاک شوی خیر نه قیم معنی کوي رحمه الله تاسو پاک شوی زکه چې انسان پاکی کی رسو سرویس دی کو نه وځي ها خو شوی سو زایه کې تا ګناونه معاف کیږي یو ګناه دې په دنیا کې معاف کیږي پس طرفه توبه سره یا توبه او باسی ګناونه پدې معاف یا په دغه شان استغفار وای پاکی سره معاف کیږي کچر ته داد نه کې نو مصیبت نه در باندې راځي پاکی سره معاف کی کله بیمار شي ته کپدارے بانی نے چھ دزن کدم سختی در بانی دیا تھا کہ پاگے کی معاف کی کہ پاگے کے انکار ہونے سے نو قبر کو طرف قبر کے بعد سو پھری کوش اللہ نے منگو ساتھی صدا گانے نو اگے کی بدل تس گنا ہونا معاف کی بیا کچر تا معاف کی نو نو بیا تے دغت میدان حشر تلار سی نو غفزع اکبر دڑی ر خطرناک ویرا د پاگے کی بدل معاف کی کا غنی پیتا پیتا کی کا غنی نو بیا وے جہنم تے ور اور دوی چھ پاک سی کہ جنت جنت تا پاک تڑے بدی گندہ سارے اگر نشیت لے جنت تا ہاں بعض کارخانے کا اپنے کے مخی تصرویس ڈک جو کڑی خوش بھی وہی دی کہ بگاڑے علام بیالا بدن نرا دی شہدو موجودہ کا اپنے تھی دی تدا سے زکر چدا سفا گاڑے وہ تدن نکی گندہ نا مطلب ہم پاک سے زنگولہ منگولہ با ختم کی نطلب تم تاسو پاک شوئی نفد قلوہا داخل شید جنت تا خالی دین پدا سیال کے دیتا سبا میں چوتی دن کیای پدی جنت کی نداز خواہ بہر حال دا بل دغشو د جنت او د جهنم په دروازو یا صورت ہے تحریم کی وقت کیو شو کا خیال کی مراغلی علیها ملائکۃ غلاظ شداد په جهنم په دروازو باندې ولاړ دي فرشتي دي توایر له بازار صدا کو کما کنا چې هر خیر له ماتره گزارو کوي وینا غلاظ ترشکوی دي شداد ډیر سخت دي چا تر گزارا نه کوي ها نو اغبا التک ولارین دا اغ فرشتو په واقعیاتو کې غا چې ذکر کوي لته د فرشتو نه د نقلی ذکر کوي دا غي کې فواید وکا دا پای کې څه فواید کله به قران کریم تا ته دو دلیل نقلی ذکر کوي خدا ان اولیاء او صادقین نبی ته ذکر کوي صادقین اولیاء بیا دا صادقین اولیاء په دوه قسم دي یو پخوانی اولیاء مؤمنان یو هغه چې زمون په پیغمبر ایمان راوړل دي اهلی کتابو کې وو ورسته زمون په پیغمبر ایمان راوړل یو اغلی چې زمون کو پیغمبر باندې ایمان نه دراوړ بیا خو ولی نه دی چې کله پیغمبر په زمانه کې موجود و کله پیغمبر زمانه نه مخکې تیر شوی دی مخکې وفات شوی دی ها یو د پیغمبر په زمانه کې نو فقې کې اغه ایمان پیراوړ دی او یو د پیغمبر د زمانه نه مخکې په علی کتابو کې اولیا تیر شوی دی نو دا غیر مرکه کړ دلیل نقلی پیښ کړي ها کوم چې د پیغمبر په زمانه کې دا غینه ته پیښ کړي لکه مثال یو ګورئ سوره بقره دلیل نقلی پیښ کړي په سبان دی پا حقانیت دا قرآن بانی سورت بقرہ 121 کی سیاتو گو رہی یو سل یو اشتم آیات پیدا مکر اللذین آتیناہم الکتاب اللذین آکسان آتیناہم الکتاب چھو ورکر دے منگ اغویت کتاب یتلونہو لولی دا قرآن حق يتلونه تلولي غفل كتاب حق تلاوته فحق تلحق تلاوت داغي حق تلاوت سري فمانا مقصد پار سيدان کوئي فعوامر عمل كي دنواهي نيدان ساتي دعياتون دا خوف نيريگ دعياتون بشارت بان خوشا ببايا دا بشارت بعياتون خوشا ديگي دغا دي اولائك دا كسان چدي يؤمنون به دوي ايمان راوري فده قرآن بان قرآن مني او ويدام دا اگه پخوانه كتاب تسام لست ده اگه ويدام بالکل دا الله كتاب ده دا الله ولي ده کنه ده ومن يكفر بني اگه سوك ينكارو كده ده قرآن نا كفر فيوبي فولائك وم الخاسرون دا كسان تاوانيان دي رسولی دو نفعاغی که اغا پخوانی کتاب سو دا اغا پخوانی کتاب لستون که اغا اولیاو دا اغای نه دلیل نقلی پیش کتی ولکا چاوی قرآن دا سنگ او منم ام دا نور مولیان اپخوانو مولیانو که وی سم مولیانو گور سم علما چکم دی سم اولیا چکم دی اغا او گور اغای دا قرآن منی چاوی اغا قرآن اغا کتاب سم لستو اغا کتاب دا منی عبداللہ ابن سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراغے مخی یہودی عالم ہو لوی حبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی ولی دو ویدا تند چدا پیدار در روجن سڑی ندا پوشوی ایمان پی راو چی ایمان راو رو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیو یا رسول اللہ دیکی دی یہود وفد روانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیوی چی یا رسول اللہ دبا عرقت شما تبا والد بین پختن ہوگی چی دا سڑے ستا تو کسنگ دا سڑے دے عبداللہ ابن سلام نو آقا پا دوی که رتورونا خود حق پرستا دندارا جید عالمو نو چرا آقا نو رسول اللہ سم تاکو سکوی عبداللہ ابن سلام پتا سکوی سنگ سڑے دے وی سیدنا ابن سیدنا زمونگ سردار دے پا مونکی زمونگ دسا پا مونکی دا سردار زوی دے یعنی دیر نیک سڑے دے و دیر دندارا سڑے دار دار آقا چه کلا رسول اللہ سلام وی که آقا دا غو کی گوایو کی تلد اللہ رسول اللہ اغه تو ویلو عبدالله بن سلام کی یہود دیر کی نگر دی دا غور سره بیا اول لک ته مت لگی چې پوښتې له ما نه مانی یا د زړه ډارې ته مت لگی چې ځانته پوښتې کا نو اغه راغی چې رسول الله وکړه ما ومني وی سوال نه پیدا کیږي چې غتا ومني دیخه عبدالله بن سلام ته आवाज وکړه چې ته سوای اغه وی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبدك واشهد ان محمدن عبدك ورسولك واشهد انك رسول الله ته دا الله رسول دې دا گواہی کوم چې دا خبره وکړه کنه دوی شرغنا و ابنو پوشوی دا پا مونکی بدترین سڑے دے او پا مونکی دے بدترین سڑی دوی دے فورانی دا خبر او کرا اگوی مارتوینا چی دی دوشان خلق چی دا مخینا دا خلق را یو دا اقرارو کن کنا یو دا اقرارو کی دام کافی دا نو دا تی خلق اللہ تعالی چکم دے کلا بطور دلیل نقی ذکر کی دا غرانگی پا صورت بقرہ کے 146 تو گورا یو سل شپک سل ویختمایات خا کلا قرآن کریم دلیل نقلی ذکر کئی کنا ما تاستوی بطور دلیل نقلی داخل ذکر کئی دا تحویل دی قبلی دا پارا قبلہ بدل شو کنا بیت المقدس نے بیت المقدس نے اللہ ایک کعبہ تے مخ کا کعبہ تے مخ کھڑو شور شورو شو چه شور شورو چه ویدا قبول نمانی اللہ وی ولی نمانی الذین آتیناهم الکتابا کسان چه منگا ہوئی چه کتاب ور کرده یعرفونه پی جندہ تحویل دا قبلی پخفل کتاب کی دا اوری دل قبلی تا دی کعبی تا دا پخفل کتاب کی غیتا معلوم دی کما یعرفون ابناءهم لکا سرنگی تا پی جندہ من خفل وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ أَوْ يَقِنًا يَوَدَلَ دَدْوِينَ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ خَامَخَا بَتَيْ حَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَوْ حَال دَعَدَ چِ دوی خب ہوئی گی تداقو حق دے اگر حق خبر دی بلی ڈالی پتا کردی دا دوی دا اگر حق پرست علمان پختنو کی چل تشتا کی نیشتا دے اگر دی ورطاو قی جبل کنیشتا دے دا اوی چ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با مخکی بیا قبلی تا دا تا کعبی تا کعبی تا و مخکی دا پا علتا کی موجود نو کله بدلیل نقلی په دې طرز باندې تکی هغه به تاته راوړي آتیناهم الکتاب سره به راوړي کا ګوره قران کریم کې بدرې قسم لغه راځي آتیناهم الکتاب اوتل کتاب اوتو نصیبا من الکتاب علی کتابو کې بدرې قسم علماء ذکر راځي آتیناهم الکتاب سره دا په مقام د مدح کې راځي په مقام د څه کې راځي مدح او د صفات کې راځي چې هغه خو علماء چې نو هغه ته الله آتیناهم الکتاب وایي ها اوت الكتاب اغا علماء توائی چه اغا سدی اغا بدترین علماء دی بیکار علماء سو دی والله و یغیت کتاب علم ورکڑ شوی دی چه ورکڑ دی اللہ ورکڑ دی فاللہ ازان تا نسبت دی و جنکی چه لری کدا دیکار خوش بکن درین نمبر اوتو نصیبا من الكتاب دام پا مقام دا زم که ذکر کیگی اغا دی چه نیم مولیان دی یو برخ دا علم متور کرده شوی دا نیم مولیان دی خود اغا خپل غط علمای پا حق و باطل دوارو کرانی مولی چه نا نزب دپا سروانی ما که هر سنگی که دی ما تخوی که بدوی که دا قرآن سره متضاد خبری او که دا خبری اغی تا بیاسوی قرآن کریم نصیبا اوتو نصیبا من الكتاب وتو یو برخه د کتاب یو ټوکلا وتو ورکړ شوی دا دا مولا ګوټه دا تمرا وران شوی دی الله وای اوس وی هغه دا کې داخیا دی ها دا بر از ان شاء الله تعالی بیا که خیر ها جی اوس بعض صفات دغه رنگ د دی اهل حق ذکر کوي لکه د دی مؤمنان او اولیاء 113 114 115 د سوره آل عمران راو با سوره آل عمران څلور مې پارا 113 114 115 ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله انا الليل وهم يسجدون ليسوا سواء الذي برابر من اهل الكتاب ندي برابر ده اهل الكتاب طول پکو فرو شرک کے طول دس منکرین ندی من اهل الكتاب الى اهل الكتاب الذي كتابيان هنا امه يودل قائمه چرا قائمه ده ها يتلون ايات الله فلولی آیات نزد الله تعالی نا الیل ف وقتن دشپی کی دشپی ف وقت الله تعالی عبادت کی و هم یسجدون و حال دار چدی سجده کی یؤمنون بالله ایمان راوی ف الله بانی و یوم الاخر ف اور درست نہیں بانی و یامرون بالمعروف او امر کی پنے کو بانی و ان ہونا ان منکر یوم نہ کی خلق بدونا و یسارعون فی الخیرات او تیزی کی پنے کو کی و اولئک من الصالحین او دا کسان نیکان دی و ما یقالو من خیرنا و غت دی کی سکھے صدقہ کار ہاں مال خرچ کی دا اللہ پلار کے فلیفرو نو اغب رضوی نشی رد کولی خوش بھی قبل اولی بشی تنا ناشکری بینی چکو لی یعنی قبل اولی بشی رد کولی بنشی واللہ علیم بالمتقین اللہ تعالیٰ پوئے رفا متقیانو باندی نو دا سری داگور دادا علی کتاب و خلق خواہ خو مومنان شوی دی ایمان راوڑے دے خلق دی دوئیم قسم خلقو اغا دی چیز منگ با پیغمبر کو ایمان نی راوڑے دیو جن چې هغه زمانی ته نه پاتې شوی خو په خپل زمانه د علی کتابو کې خلق تیر شوی اولیاء دي ها اولیاء دي هغه قران کریم ذکر کوي به تور دلیل نقلی لک په مسره د نظر کې امرا خزد عمران علی السلام سوره آل عمران راو باسي 15 درشم آیات آیات نمبر 35 اذ قالت امراه عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم یا کفا وقت امرات و عمران کی اوی خضد عمران علیہ السلام رب اے رب زما انی نظر تو لکا یا اللہ ز نظر کو مستاد پارا ما اغبچے فی بطنی چی پخیت زما کرے محررم پدا سے حال کی چی ازاد بید کارود دنیا نا خدمت دا بیت المقدس تا فتقبل منی نو اللہ زمانے قبول کی انکان تستمیع العلیم یقینم تاوری دن کے دعا گانوی او العلیم فا علیم فا نیتنو باندی نیتنو تا تمالون دی اللہ نو نداس دیو گورا دای دی دا زنانا چی و داو دا غوا کنه ده الله تعالی ولی یو کنه دا الله دوست توا دا پس کی په سابقه اهل کتاب وجه ها دا غی نه ته دلیل پیش کته ولک نظرونه غیر الله لممنا اولیاء طول مر نظرونه چاله منه دي الله علی منه دي ها نو دلیل فرد د شرک النزول کې څه ذکر کو دا یو دا غو ولی دا رنګ د اولیاء یو بل ډلا ساحران د فرعون تو بھی ساحران دے فرعون کا فرعون جادوگر ورت قیمان راوڑ کنا نو اگے نرت دلیل پیش کی خاص سورت اعراف راو با سی یوسل سلام بطور دلیل نقلی تراوی کہ اولیاء دا اللہ بل چا سجدہ نہ کئی بل سوک نہ منی خا بل سوک نہ منی سورت اعراف 120 راو با سی اعلان کو والقی السحرۃ ساجدین والقی السحرۃ اوگر ذولشو مطلب پریوتل خودم را داخل مسیغه نه مجبور ذکر اولا چې داسې حالت چې مطلب دی مجبور چې الله دې دوی دغه داسې حالت کرا غي و القي السحرت او پریوتل ساحران ساجدين صدقونکي قالوا ندوي آمنا من غي ما را وړه دې رب العالمين پر رب د مخلوق باندې پر رب د مخلوق مو ایمان را وړه دې الله تعالی نو فرعون کی دیش ہوئی کنا یرا رب العالمین خوددان تا ایمان ربکم الاعلا ما ویدی دی نور پسی فوراً ہوئی رب موسیٰ رب موسیٰ علیہ السلام گوارے تا نیا دو دا زنی جدا خیال درائشن تا نیا دو فرعون ہوئی تی موسیٰ علیہ السلام خودما کور کرا لیو شویدی یو قسم تظیم رب متربیت نولا کرے دی نور پسی فوراً ہوئی و حارون او هارون علیہ السلام دا هارون علیہ السلام رب هارون علیہ السلام کے تربیت کو بیتانا نہیں کرے پوش بھی اگر حقیقی رب یادو چا اللہ تعالیٰ دے پوش بھی فرعون کے دست جواب ورکو اولیاء دا اللہ سجدہ چاہتا کہ یو اللہ تعالیٰ تے کہی خواہ یو اللہ تعالیٰ تے کہی ایمان بالآخرت کم دا دوی دلیل را نقل کہی 125 ہاں خواہ قال فرعون فرعون وتوي آمنتم به ایمان را ورتا تو پد باندے کلی موسی علیہ السلام قبل ان اذن لكم مخدا غنت ما تا اجازت کڑے اے تواغی تو کار دای وہی پدین بم عمل الکی تے دیرا تفاس کر خبر ہوا تے دی کنا کہ ما بل نہیں منظور کرے سنگ بقان دغنا تی دی شریعت نا تی دی ہوے سے در تک دوے تے ما بل نرے پاس کرے تا سو کہ موسی علیہ السلام ایمان راوڑو راوڑے بمو پھلا راوڑے بمو پھلا گورا دا رت نہ کہی راوڑے بمو پھلا ہو جے مارا تے اجازت کرے ما نرے پاس کرے بھی او تا کو را پاس تے ہوے مطلب دار کہ موسی علیہ السلام پیغمبر دے دا کار نہیں کی دا فبل بانی ایمان فبل بانی شریعت نا تے لکہ تے فبل ما دی شریعت منا کے دوا کہ بل منیو کے نہ مانی شریعت ذ شریعت دا اللہ قانون دے مانا پوچھ سکا نا کندی چھ عملی کولے وقت منی کولے کندا خبر اچ دے مانا دا خود دا کو کار دے دو ہرقل کار دے ہرقلم بل پیش کلو ہرقلم قوم را وختو پارلیمنٹ کے کی نو ویرا ما تا خطر اگلے دے تاں سوائے کوشوی کہ فدبان دی ایمان راوڑما کوشوی نو کامیاب ہو کرا منو نو گرے دے ما دا زاین نغا حدیث کرا دی فحاس و حیث تحمر الوحی منڈی کر دروازو طرف تا وہ جدو ہا مغلقتن ا دروازے بند دی خبر ورسی دی کہ بند دروازے ہوئی تے تعلیمی خلق گیا واپس تو ہرقل تے راضی راضی ما اس تاس جڑا کر ما اس تاس لگا کہ وہ کہ نہ کہ خبر ورسی دی بس دو تاس سارا مان کہ قانون تا تو بل پاس کو لو تے بلم پاس کو تاس کو مان خبر ورسی دی دد تواغی تو تاریخ دا قران پدا سے اندر بار نے ادا خود ولید ابن مغیرہ کارو انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر اغا ولید ابن مغیرہ اوری کا ذکر کی سوچ کو من ذیل تلم دا قران تلم تو قران تلی تے شریعت تلی اللہ وہی فقتل کیف قدر دے دے حالات چھ دے دے تباشی سنگ دے اندازے لگولی ثم قتل بیال پد لعنت دے دے تباشی کیسا قدر سرنگ دے اندازے لگولی ہوشی ثم نظرا بے دس نظر اکڑو ہوشی جو سے منظور کو کہ منظور نہ کو نو بیل فیل کو ثم عبس بیال تندرا گنج کو دس گنج و بصرا نو سم پترا گنج کو بیخی دے جران دے موگے تے جوڑ کو نو و ادبرا بیا شاکرا و استکبرا بیا ایدان لویو گنو فقال بیا ایدان آزا الا سحر یو اثر دا خود سحر دلی فتر جیو غورا کرد شویده نو دارتو دا کار داغو دا کار داغو چی دو بل پشکل بان قرآن اگا دا کوا تلا او بیا اینا منظور کوا ویدا ما مسترد کو پوشکن دا مسترد کو نعوذ باللہ من کار دا خو کار دا چاو دا دا بنی اسرائیلو بنی اسرائیلو تا پیغمبر خبر راوڑا ویتی بس پا دی عملو کئی دیتی بل شکل جوڑ کو وی ما لونوها ما هیا پوشکن دا اکرادا دا داغوی کارو دا کار چې کوم در بنی اسرائیل او چې پیغمبر ته نه دغرا لګلو وفدرا لګلو وی ورشي قانون ته والی خو په کوم شرط به اخلي په کوم شرط چې تاسو اساسي قانون سره کم از کم مطابق کوئی څه کنا اساسي قانون سره کم مطابق نو نو بیا رات کوي څنګه وته وی یقولون ای وای ان اوتیتم هاذا کتا صدا کوله شو دا فخذوه وای اخلي و ان لم توتوه او کدا کم اساسي قانون دې دې مطابق نو فحذروا او یاری گئی تنا دانتے بچ گئی می اخلی تنا رسول اللہ حکم چکم دن آگئی دا خپل رائے سر برابر ہو خپل رائے سر دیم دا طریقہ کار دے دا بے نظیر پاول دور کی چکلا یو بل پیش کرے تو او پاگئی چی دم رڈیر دلائیل چی دا خضی حکم رانی پہ اسلام کی نشتر دا اول دور خبر ہو چی دا بل پیش نو بل پدی و دا مسترد شو وی دا دا اساسی قانون دا آئین پاکستان د بنیادی حقوق سره متصادم دی بنیادی حقوق کی راضی چې خدا او سره یو برابر دی پوچھو کنا چې سره حکمرانی کولی چې خدا هم کولی شي لہذا دی بل باندې بحث هم نکی پر دی بل باندې بحث هم نکی کی مسترد چې په موږ باندې مسلط او کنا مسلط خبر ورته دی ناروا خدا و ګره پوچھو عربی علماء او کې زمانہ کې یو بحث شو بحث دی باندې وشو چې را په خدا په تاریخ او په خدا حکمرانی په اسلام کې شته او فنیش کوي پاکستان کې خدا حکمران راغلی اسلامي دنیا را څنګه چلې یو ملا په کله کې عرب کې تاسو دغه عالم هغه زمانہ کې هغه بیا چې کمل کې سړی نه خدا په کولی شي هغه یې کولی شي نو دا خبره ده چې قالو نو دا دغه یو پرو دوی قبل ان اذن لكم مخکې دا غینه چې تاسو اجازه درکم زما د اجازه نه بغیر با سکار نه کوي ان هذا لمکرن یقینا دا یو مکر دی مکر اغا قریب چې خلق بشری کا جوړ کینو موږ دغه پښتو کې ته معنی کو جرګه خو څه کنا ان هاذا لمکرن یقینا دا یو جرګه را مکر تمو په مدینه کې تاس جرګه کړو پټه پخار کې لتوخرجو منها اهلها نور زکار منه دې اتحاد جوړوي او خلق د دې کلی نو باسي د قومي انقلاب د عوامي انقلاب را پاتول لپاره بدال لري تیاری لتوخرجو منها اهلها نسوب د چانه ملک اخلی تو قران تو ګورا کوشش کنه دا ډیر خلک کوئی موږ د ملک پر دفاع کې نه چې د ملک ته پکې ملک مثال کې طور پر د ملک پر دفاع کې د امریکای سره اتحاد وکړو ته چې پر دفاع کې د ملک پر دفاع کې چې د امریکای سره دا پټانه خدا خوره چانه وړه خوره خدا نه چانه وړه خودم را خبره و چې ملک تاغی راغله د قانون د کوپر شوی امریکای افغانستان نه خوره وړي دا غره ته وړه نه دی وړي قانون به د کوپر شوی دغه شانته مطلب دا لته ته بده کو پر پسب کو درې درې وی ها د مسلمان خلاف په جنگ دی هغه کار پتا وکړو نو چې هغه دی وکړو نو د ملک دفاع رااله د ملک نظریات دفاع نه کیږي نو د ملک د ځمکه خو څوک چانه نور دي تانه وتختي او نو څوک دا کوي چې کل په کل خلقو باسي د علاقینا دا یو عوامي انقلاب دا د حرامیانو خلقو کاری چې هغه دې ذات موقع کی وې دا مونږ د دې خپل خور نه وباسي چرته دی وباسي صرف مطلب دا عوامي انقلاب تر پاسه دا طریقې کار دی ښا او دا انقلاب تر پاسه مذهبي نو هغه بیا د فرعون بل طریقې کار دی فرعون چې مذهبي انقلاب را پاسه نو بیا سوي وای انی خاف یبدل دینکم مذهبي خلق ته وی ولک خدای امر کړ دین دل بدلی دا د اسلام دشمنان دي پوه شو کنه دا خدغرنګ چې دغه را پاسه اغا پارلیمنت والا سیاسی خلق را پاتی نو اغای تسوی اغای تسوی چه والا کرد دوی سکار دی این ها زانی لساخرانی سنگا دی ان اغا چه وی دی دوارا غواری چه حکومت و آخری دی دوارا غواری چه حکومت و آخری نو ار جانت که بایو دغا کئی این ها زالما کرم مکر تومو فی المدینه تیر تقر جمعنا لها فستو فتالمون وی در اتاسو بکوه چه سچل باو که لکه تخلاص تخلاص تور رکی را وی لو قطع نایدیکم خامخاز وال قط کم لاسون استاسو وار جلکم سپیس تاسو من خلاف عدل بدل خلاص گتا پا دادر نکٹ کم یا با اولتا سم لو سلیبن نکم بیا بم پسولی بانی روز دارم پانسیم کم اجمعین طول دا خبری چوکلی ساحرانو گورا لس بجی ایمان را ورده خواه او لسنی می بجی و سر دا خبری وکی دم پیدا رکی ورده چو ورده کلی اغی دا خی پوخی مانو اغی وطی قالو زمرا خوش وی قالو اغی وطوی تور لتیرا لاس دخلاص انا الى ربنا منقلبون یقینا منق پل رب تواپس کی دن کیو خوش وی وما تنقم مننا او تبد نگنی دمون الا ان مگر دا خبر آمننا چونگا ایمان روڑا دی بیات ربنا پایاتون رب دمون باندی لما جاعتنا هر کل چدایتون مونگا ترالل نو ربنا اے رب دمونگا اس خاو سدعا کل رازی پانسی کی اوڑان دیکل چی اوڑان دیکل نو دعا کی ربنا اے رب دمونگا افرق علینا صبرن یا اللہ را اوارے پا مونگ باندی صبر وتوفنا مسلمين او الله مونږه وفات کې پداسې حال کې چې مونږه مسلمانان یو منقادین تابعدار مستاد قانون الله مونږه داسې حالت کې وفات کې بلدا دغه وکړه تاسو به ګورئ شوي نو دای دلیل راوړو چې راته کلاک شره هغه دغه غونتی ساحرانو غونتی او الله ته صدق او غیر الله ته مکو کله دلیل نقلی پېښ کې دا سابقه کو نه دا هم د پخوانو اولیاء او کې راځي د مونږه امت اولیاء نه دي د پخوانو امتونو اولیاء دي دا غي حالت دا غي عبارت د نصارا او عقیده او چې د حق خلق نو چې حق خلق دا غي قوم نه کنه ظالما بیا ولې ته شرک کې عیسی علی السلام د الله سره شریکې احبار او رهبان د الله سره شریکې دا ولې شریک وي نو دا غي شجاعت او اعلان ذکر کوي چې ګوره تو ګوره ها سوره کهف را واړوي په دې لسمه سپاره 14 15 16 دا یاتون راو باسي 14 15 16 سوارلسم پینزلسم شپارسم اوی بہادریو گو رئی خوا وربطنا علا قلوبهم بادشاہ را وقتل میلہ شروع و دغا ورزو تو اس پر کہنا میلہ و پا میلہ کی رو را دارت پینزل خلق میلہ دغا و خوا میلہ دو مذہبی میلہ و خلق لگیا و دو بوتان عبادت کیسا کہ یو دو بادشاہ و دا دارت پینزل فکر کسانی جاسی عرصتنا چناس تی شاوی لکا دی ولی نکی جا کردی پسر آلی لکا ولی تاس نرازی وینا مرا ولی وی دا غد من خودان من دا خو شرط او شرط الا بادشاہ پولیس اف آئی آر کٹ کے اف آئی آر کٹ تو راشے کٹ تا تو بادشاہ تا تو شو بادشاہ تا دی پیش شو بادشاہ تا وی خبر ہے کوئی دزرن اڑ مالدار خلق زامن نو دزرن کمزور ہو رہا خلاص اڑ بہادران نو ذکر اس تو الترازی ولی تلطف چہ غد غار نہ راوتن غریبانان یو بس بھی کوئی او پکلا رکلا ربی ولا یفعلن بكم احد چہ تفتون لگی نوود زړه نه کمزوري خلک خو الله وای چې دی واخې کم بہادری ته یو کړه دان والا ما والا پګړه را بتر اوسته ما زړه کلک کړو والله وربتنا علی قلوبهم او کلک کلک والے را اوسته مونږ په زړونو دوی باندې اذ قامو چې کله دوی ودریدل په دربار د بادشاہ کې نو بادشاہ ته پوس کئ وای مر ربکم تاسو رب څوک ته چلکا نه ما مانی نه بیان مانی دا معبودان باطلا اصنام بوتان ندوي ربنا رب السماوات والارض رب زمونغا رب داسمانو نو دزمکله دای اغه اعلان شو اول شجاعت شو دای اعلان شو اوس رد شرف دعا کوي اغه وتوی نا تاسو د الله نه بغیر بالکل بل چاته आवाज نه کوي وی کوي کنا دوی وتوی لن ندعو من دونه الها هر جس بمونغا بل چاته بل چا نه مدد نه غواړو د بل خدای نه هغه وی دا صحیح شو وی کوم او وخت څه نقصان کیږي خدایم غار کړه دغه شروع وسه کنه مذاکرات شروع شو خود دا ډوره مثلا نه دا تاسو ته غټه کی ته جوړه کړی دا دا وړه ما سره دا غلط په دې خار کې نور تاسو مشران شته دی هغه دا کسی نه کوي تاسو کیسه شروع کړی دا خو دومره لږ ډیر سم مونږو مانو تاسو نه نه دا خبره کول غدی وی لقد قلنا اذا شطط کوم دا خبره وکړه کوم د غیر الله نه مدد غوښتو بل څوک مشرک کړه الله سره دغه وخت به مونږ کړي وینا د حد نتیرا دا د حد نتیرا وینا به نی کوم ها هغه وته وینا نا د تاسو خپویږي کړه فلانه مولوی چې خپویږي خبره ورته دي څنګه وی دا وګرسته په کوم کې دومره غټ غټ خلق تي او دا دغه کوي نو دغه دلیل د نن له کافي تر دې قوم دي خلق ته وګوري خو څه کنه دلیل د آبا او تکي چې پیښ کړو دوی را پاتې د قوم ناشته وای ها اولای قومنا دا زمونږ قوم دي اتخذوا من دونه الها جوړکړي دي د الله نه بغیر نور خدایان لولا ياتون عليهم بسلطان بين ولذين راوي واضح دليل دوی واضح دليل پیش کړی دی په دې شرط باندې دای په دلیل کې نه منو دای به هم د دلیل تابع خبر اورئ دی دای به هم دلیل راوي پیش کوي بیره ده ده نه څنګه دې دلیل شو ها هغه وته وی نه دوی دا خبره کوي کو په دلیل به کوي کنه کو په دلیل به کوي کنه دوی ته نه صریح النصوص سره خلاف کا صریح النصوص سره چې خلاف یا خبره دروغجنه نه دا بعث په الله دروغ تړي په نصوص کې په تورات کې په انجیل کې راغلي دي رد راغلي دي فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا نصوص ته ډېر لوی ظالم دا غاچانه چې په الله باندې دروغ تړي نو هغه ته وی ها بادشاہ دم کې مم کې ورکړه چې ورکړه وي بس دا یو دوه درې ورځې فریق دی بیا به سره ګورو کې بیا نو سم شي بیا وځره دوی چې لاړل مستلیو کو دوی ویل کې دی خار کې کو سیدل فری دا نه دی پکار خو څه کنه دا کوم د خپل ځان تابع کوي و اذ اعتزلتموهم نو روان شو چې روان شو لاړل دی علاقې نه وته چې وته چا وکم ځای ته بزو نو یو پکې ویل هغه ځکه ما یو غار نیدل دې ما بغړې سرولې ډېر د بردرسته اې خاغي ته وي و اذ اعتزلتموهم کله چې تاسو جدا شوي د دې مشرکانو نه و ما دا د دې د خدایانو نه یعبدون چې عبادت کوي دوی الا الله غیر د الله نه الله نه جدا کیږي نو فاو الى الكهف زي غار تلار شي مدا ګورا دلیل نقلی شو په شجاعت کې په تبلیغ په دعوت کې دلیل نقلی شو په ربوبیت د الله کې چې مطلب شرک فی ربوبیت ناروا دی دلیل نقلی شو پر رد شرک فی دعا بانی دلیل نقلی شو پچا باندی پا دغا باندی پا رد دلیل اتخاذ آبا باندی پی پلاران پا دلیل کی پیش که کدی بانی رد دغا شو دلیل نقلی شو دلیل نقلی شو پا حجرت باندی والکا ستبا دی هجرت بکې بیا خاطر پوښتې په دې علاقې کې ماسوت نه پری دي دین را لنه پری دي نو هجرت کې وکا چې دا هجرت څنګه بیا په نوله سم آیات کې تاسو وګورئ ښا بیا د دوی دا واقع دلیل نقلی ګرځي په نفي د علم غیب باندې علم غیب مو سره نشته ری وکذالک با او تصرف نشته ری من پاسول یو مونږ د کړو وکذالک فا باسناهم دارنګ مونږ دوی را پاسول لې تساعلوا بینهم د لپاره چې پښتنې په یو خپل میانس کې نو قال قائل منهم اوی یو وینکل دوینا کم لبستم تم را وخت تاسو تیر ک په خوب کې قالوا دوی لبسنا یوما او بعض یوم اوی دوی وخت تیر کړل مونږ یو ورځ یا بعض ورځ یا پورا ورځ یا د ورځې سینتا پښ قالوا دی وی ربکم اقرار کوي چې نه نه نه یو بل ته چوکتل بریتو نه خلی باندې راولې دي دي نو کونه ډېر هره ته کوم ده کم ده تر سي دي دي او دي حالت ته وګوره دا څنګه یو ورځ ده ای یو ورځ نشي کېږي پښ وی پوی شو چې کیسه خو ته بدل نه کوم ته پټانه لګي نو بس وی ربکم اعلم بما لبستم الله خو په دې پاغه باندې تاسو وخت تیر کړی دی ها فبعثوا احدکم نو اولی گئیو تن بورقكم هذه فبيسو خپل سره پروپو خپل سره چې دالې ال مدینه خار تا فلینظر نغور دی ایها اسکا طعامن چې کم یو پاک دی حلال دی په اعتبار د خوراک سره کم یو پاک او حلال خوراک تیاری غن راوړي فلیاتکم برزق منه نوراج ویتا رزق داغنا ولیتلطف فسودا غستو کې دی نرمی کوي نرمی دی کوي لانجی دی نه جوړی معلوم بشي ګورخه پته به ولګي نرمی کوي چې دا مو چې نن ماره په لاس را کې هغه چې په شل دی دوی په لاس لانجک به معلوم چې لکه تیې سو خو اس نه نو دا کار مکه وای ولیتلطف پټواله کوي پټ پټ دها ولا یشعرن بكم احد او خبر دی نکي دی پتا سبحان هیڅ کو دا څنګه نه چاته پته ولګي امونګه معلوم کې پچا باندې صحیح شو نو دا د دوی هغه دغه حالت ذکر کو کله به ته ذکر کوي په دلیل نقلی کې واقعا ذل قرنین ذکر کوي اچھا ذل قرنین ذل قرنین هم د اولیاءونه دی نبوت کې اختلاف دی او شک دی صاحب به بعض علما علی وای و ذل قرنین لم يعرف نبيا كذل لقمان فاحذر عن جدالي ها ذل قرنین داغه د نبوت پته نه لګیږي دا ورانګه په لقمان کې مزانه جګړه نه او ساتره نبوت پته نه لګیږي نبی دی او کنه الله اعلم قرواي له وای سورۃ کهف تریات تریات کې ذل قرنین ته په کوم ده سو کو بهر حال کو سایر سو خسرو د ایران او په ډیر وی ولی سره او په زمانہ کې روان شو سفرونه شروع کړ نو هغه سفرونه په اتبع سببا تابش دلارو حتی تر دې پورې دا بلغا دا بلغا ماره دوستان دې تر هغه دی قال اما من درما دې دا تر هغه آیت نمبر 77 تر هغه کې بیا وخت کم نه بیا دور نه ویل کیږي قال اما من ظلم نو چې ذل قرنین ال تا مغرب تورث دې دو نو په مغرب کې دا اعلان وکړه وی اما من ظلم سو کې ظلم کی فسوف نعذبه ماته خیا خافسو فنعذبه نو ذلت من باغت سزا ورکو ثم يرد بیا واپس لشی الى ربه رب فلت فيعذبه عذابا نكرا نو عذاب بورتی عذاب اغتا عذاب ناشنا دای وتوی اعلان وکړو امر بالمعروف کمیټی تشکیل کنه هیان المنکر به لکه غوړ ظلمونه وباندې ښا رد المظالم دا ویاو کار دی ښا شرک باندې پوه شو کنه و اما من امن او راغسو کی ایمان راوړي و عمل صالحا عمل کی موافق د شری پوه شو فله جزان الحسن الا غب بفرو بدلا نیکا و خا و سنقول له من امرنا یسرا او درته وای به مونږ غته د ښکار زمون یسرا آسان خبر آسان آسان کار به آسان دغه به یبا اخه خبر به بهرحال دات بیا راشه روستو نو دا وګرا دا کار یو کړ دا امر بالمعروف نهی عن المنکر کمیټی تشکیل کړه لاندې پر سر راشه 95 آیات وګور 95 آیات شمالي بهان مې وګور 93 نو 93 نو پته 93 مو کټو 93 ته ذل قرنین راغې ذل قرنین الته کې راغې حتی اذا شمالي طرف ته لاړو ښا مغربي سفر یو کړو بیا مشرقي سفر وکړو بیا شمال طرف ته سفر شروع کړو شمال طرف ته راغې الته کې یو قوم ولیدو حتی تر دې پورې دا بلغه بین صدین چې کله راو رسیدو بیا د دوو جبلین بیا د دوو غرونو ته پوه شي دو بندونو ته وجد من دونهما قوما نوی مونته داغینه دی طرف ته قومو داغینه دی خواته یو قوم لا یکادون یفقهون قولات نزینو چې هغه په خبره پوه شوی وي هغه داسې یو جبه وا چنیز القرنین په جواب کوی دا ناغی په جواب کوی دا به چنیان دی ته خیر قال و غوی یا ذل قرنین ای ذل قرنینا د قوم ورته وی دا قوم دغه دا کی وی دغه کشدانیین پوش کنا او کلشیین کلوشیین دا قومونه وی دی ورته وی ان یاجوج ها دا ته باندې وی او ان یاجوج او ماجوج یقیناً دا یاجوج ماجوج چی دی دا دا عربی نوم نده والا الان دا کمی جو بید نده چی نئی نیتا تاگا چنگ من دا بود دیم مفسدون پی الارد ویده کو فساد کئی پزمہا که فحل نجعلو لکا خرجن نو آیا مقرر کمونگا تا تا خرچا در کل دا خرچا علا ان پدی شرط بانده وی سڑے خود تکو دیر قوی سالے وڈیر افراد دیده سرا ان تجعل بیننا و بینهم صدا چیز مونگا رو دی ترمیند جوڑ کی او دیوال اگر ورته وی چاندی ماندی مرا کوي قال ما مكنني فيه ربي خير اگر چې ما ته طاقت راکړې پای کې رب زما ډېر به تر دي فاعينوني بقوه نو مدد کوي زما په قوت سره قوت سره زما مدد کوي مطلب دا دی چې افاد راکې افراد خو چې نور مال مرا کوي مال ته ضرورت نشته دي اجعل بيدكم وبينهم ردما نو جوړ با کوم د پمیاں تاسو مې د دوی کې ردمن مضبوط باندو مضبوط دیوال چې کوم دغه برکت جوړ کړم ها آتونی زبر الحدیث کیا پسی جوڑ بہرحال دا قیسہ کے سم اقصد دے اولیاء اللہ چی دی امر بالمعروف کئی نهی عن المنکر کئی او سد المفاسد مفاسد تا سکئی مفاسد تا لار بندی دا فساد کون کیو یا جوج ماجوج لار وتا بند کړه دایره ته بطور دلیل نقلی پیش کړه کله بطور دلیل نقلی چکم ده نو لقمان علیہ السلام پیش کئی خماره تو پیغمبر کی شک صحیح شو کنه داغه نه توحید پیش کئی لکه سورته لقمان را واړو یو اشتما کی پارا کی دوره سم آیات ها ولقد اعطينا لقمان الحكمه او يقينا من ورقلو لقمان عليه السلام ته حکمت کوه دین انش کور لله دا مرته یو شکر ادا کړه الله و من یشکر او شکر ادا کړه الله پاین نماز کور نفس نو یقینا دې شکر ادا کړي لپاره د غټه د خپل ځان و من کفر سو کنا شکر او پاین الله غنی نو یقینا الله تعالی به حاجت ده حمید استایل شه په خپل صفات کې بل چا استایل نه شکرې ته ضرورت نه لري و اذ قال لقمان یاد کفا وقت چې لقمان عليه السلام لابنه زی خپل تا ہاں اس گورا ہاں دار دے دعوت تے ہاں یا ولید کنا دا اولیاء دا دعوت وی یا بنیا اے بچڑیا لا تشرک باللہ شرک مکا ودا اللہ ترا ان الشرک لظلم عظیم یقینا شرک تکم دے دا دیر لو ظلم دے دا ترجو ہاں دا رنگ و سرا دا احسان ترزو و وصین الانسان او پوخ امر کر دے مگے انسان تبی والدیہ فبارد مورا فلار دے دکی حملت امه وهنا ده احسان امر متکل ده حملت امه خاص کر مور فبارک ولی زکه پورته کلو دلاره مور ده وهنا په کمزوری باندې علا وهن تر ده بلی کمزورینا وفصاله فی عامین او جدا کول ده پیو دنا په دوو کالو کیو انشکر لی چې تشکر ادا کلم اولی والدی او ده مور او پلار خپل الی المصیر ما ته واپس ګرځیدل دی و این جاهدا کاو کلام اور افلار فتابانی کوشش کی علا ان پدی خبر بانی تشری کبھی کہ تما سر سو شریف جوڑ کے ما اغس لیس لک بہ علم چنی دا سر پر شرف داغی بانی دلی فلا تو کیا ہو مان ددی مور افلار تابیداری مکوا و صاحبهما فی دنیا معروفہ او مل دغا کوا معاشرت کوا ددی مور افلار سر پر دنیا کی فقیر طریقے سر اگر چ کافری و تبع سبیل من انا بیلیا تابع کی گدلار دا چا چ ما ترا جی کی ثم الی مرجعکم بیا ما طرف تی پس استاسو فونت بیوکم خبر و درکم دماغ پاگا عملون باندی کن تم چه وی تاست عملون چه عملون کولو او تو گورا بیا یا بنن یا بل دعوت چلی تخویف ورکی خپل دیتا انها ان تقوم اسقال حبتن قیسه دال بچه کچر تبی فا اندازه دیو دانی من خردلین دو اوری مونگو تا اوری وی تر سروی خدا خبر تا شرشم دانی خو دی داغی نبیا ریو بل شده نره دی اجدل جدان کچر توی دانا دا جدان پتکون پی سخراتن داوی بیا پا یو تیگا کی پکانی کی او پی سماوات یا پاس مانونو کی او پی الارد یا پاس مانونو کی یعطی بیه اللہ نو اللہ بے گوری راولی دا مو آیا سیده دا سیده کی دنیا کو مچ اللہ تفتن لگی ان اللہ لطیفن یقین اللہ پرا لطیف دے پخپل بانی باریک بین دے باریک دے نولی دے نشی ہاں او پٹ دے خبیر نو خبردار دے خلق وری وینی اللہ نجلی دے خو خلق وینی تو آخرت کیو بیالی دے دائی و تووین دار اولیاء و دعوت دے دغه رنگ ورتا دغه خید اعمال و طریقه و تخیخا یا بنن یا قیم الصلاة دائی دا اعمال و دعوت دے اے بچی افا بندی دے موز کوا و امر بالمعروف امر بالمعروف کوا و انحان المنکر نجان المنکر کوا و اسبر علا ما سابکا او صبر کوا پا غصبانا تا ترتی کی تا تدرور رتی کی فدیلارا فدعمر بن معروف نائن منکر کی ان ذالک من عزم الامور یقیناً داد پخو کارون ندے بل وتا اخلاق کی خبجتا اولیاء داس اخلاق کولی دی ولا تستحر خدک للناس او مالا ومخ پل دخل کنا اے خلق دسر خبرے کے انتوا یا سیدہ بالکل ٹک جا مخ دیا خوالو لی دی دا کارما کوا دا بد اخلاقی جا ولا تنکی فی الارض مرحا او مگر دا پزمکا کی پزمرحا فتکبر سرا دا بل اخلاق دکا خوشی تا منصور بابا بابی اللہ دیو بخی ولا تمشی فی الارد مرحا مگر دا فضمہ کی چینگواز خوش کنا دا سی مگر دا سی تدان دا کے دا سی غرف سرے ان اللہ لا يحب کل مختال فخور یقینن اللہ تعالی نقوخی کل مختال هر مختال دا زان دا معجب سرے سو تا پختو کتا سوئی متکبر فخور او مختال خیال اور تدان تے ڈیو خیال کنا او فخور اندوزن پختو کلا دم ڈوزن وای ڈیر ڈو دیو دی کنا ما بیا نو کدا چلو کوا ودا کی مدا چلو کدا ڈوزن کوئی سے وقت سے تیما شیکا زان تا ان کے فخور مان دار راضی وقت سے تیما شیکا بل کردا کوا سے درمیان والے کوا پتک پل کے دانا کیا لکر لی وانو کو منڈ روانی او یا بی خیل کد متکبر خلق یو قدم نہ نقلیو بل تباقیا ناراض وقت من سوتک بل کاروا ورا دات خبر مکا وا چھ خبرے کی کنا نو تا آواز دمرو چت کڑی جے بکری خبرے کی دکہ جما وغضض من صوتک او کس کر آواز پلنا باز آواز پل سرے اگر کس کا دے برائے زمین صوت کولی ہوئی ان نان کرر آواز دے کہ دعوت کی دامن صوت کی زگ ہوئی کہ باز خبرے خا ار خبر نہ ار خبر کی آواز نہ کھجے پوچھی باز خبرے لک اس کی ائے کہ آواز چتے لک دعوت در خلق تواز رسول دی کنا ان نان کرل اسوات یقینا بدترین پاوازونه کی لسوت الحمیر آواز د خر دے د خر آواز بد دے اغم تیر تی دوازونه کی داس آواز مکوا رسول دی اولیاء و دعوت اولیاء داس دعوت کلبا قران کریم پغم قران کریم د اولیاء نه دلیل نقلی پیش کی د فارق یو رجل مومن د سوره یاسین رجل مومن د کمالی د سوره یاسین نا وایلو ښا سورة ياسين رواه وي آيات نمبر 21 خا ناغنا برك دليل فيش كي شو غور أولياء داس خليكي خا دوستان دا الله داي وجاء رجل من أقصى المدينة يس داس وجاء من أقصى المدينة يويشتم آيات غور يويشتم وجاء من أقصى المدينة أو راغ داغ لر طرف تقارنا لر طرف تقارنا سطرف تيشارة فيارا سدا دغه خلق په شهر کې دا اولیاء خلق او دا دیندار خلق په شهر کې نه کړی دي کنه ته ورڅ کنه خوشا چې پته دی ولګي خو هیڅ په غر کې هوسی کنه دراغه د لری طرف د خار او د کلینا رجل یو سړی او یا صاحب په داسې حال کې چې منډې والی نو څه چلو کړو قال وی وی یا قوم اتبعوا المرسلین اے قوم زما تابعدارو سید رسولانو جبر اچ غسو کو غسړې خو چې پای کې تو کوئی جلا حبیب نجارو سو کوئی چنا مطلب دا آغا بل سڑیو او دا دا دنون نرے معلوم او دا خلق آغا اصحاب الرس والا دی آغا چکوی والا خلق تی دا سڑی غریبی بیار آغا کو رائے کاغا کوئی کے اوپر کوچو کہنا بیار کسی کانی مشکل دا غریب قال دا دعوت کو یا قومی قوم دما اتبعوا المرسلین تابداریو کوئی در رسولانو دا اولیاء و کاربدائی خلق بخفل اتباعت نرا بلی خلق با دستنت و اتباعت را بلی در رسول اللہ اتباعت بیرا بلی ولک در رسول اللہ اتباعو ما پس پریگا ما مدغا کا ورکت پرسی ما کا پریگا اتبعوا المرسلین بیو پس وی اتبعوا تابداریو کوئی ولی تابداریو کوئی من لا يسألكم اجرا دا اغا چاہتی اغای استاسنا اجر مزدوری دانا نغواری ولکا بیان کئی او روپای دانا نغواری نو پا موس بانی اغا تارا وهم محتضون وغای پا هدایت بانی دی قوم برطوی یا رکتا لکا چی زمان خیال دیتی تام لکا زمان دا نمانی اغا تاوی ولی زی نمانم بلکل وما لی لا اعبد اللذی سو زر دے مال رات دلیل دے مال رات دے بندگی نے کم دا غزات فطرنی چی دے پیدا کرے ما ویلیہی تر جعون وقت رکت بتا تو واپس کی گئی دائی وطوئی دوی وطوئی نا دا نور خدا تے شفاعا شفتفارک ما پارش اگو وطوئی اعتقد من دونی آلیحتن آیاد جول کم دا غنا غیر خدایان این یوردن الرحمن و بیدرن کچر تا ارادو کی رحمان ذات ما تر تکلیف لا تغنی عنی نتاسو بیدر اینکی لری بنی کی زمانا شفاعتهم شفاعت داغی باطل اقدایانا سے انحیث نسم ضرر ولا ينقذون او نما پورا خلاسو دشی نی کمولی چنی نی پورا خلاسو دشی انی اذن کما داکارو کندو پدغا وقی لفی ضلال مبین پا گمرائیت کارکی بیما دیو تبی صدی خیال لکا چتا دا سری دی مننی دی لکا دا انبیاء تی مننی دی اغوی اولینا انی آمن تو یقینا ما ایمان را اوڑا دی برب دیکم فرق تا سبانی فسمعونی نو زمارا خبر واؤ رای گوارے خادوی دا چل لے راویینی ولو ساڑے کوئی تیو غور دولو پس کانی اونی سل چکل افات کے دونو اولیاءو کے دا کاری چه دخل کو خیر خواهی گوارے دخل کو خیر خواهی نو قیل دخل الجنہ دتوویل شو ز جنت تا فرشتو و تویل جنت تا ورداخل چه دتوویل شو نو قال دو یا لیت قومی یعلمون کاش که دما قوم پوئی دے پس بانی بی ما پدی خبر بانی غفر لی ربی تی بخنا وقل ما ترف دما و جعلنی زیو گردولم میرا المکرمین دیدت مندو خلقنا وای کاش که ما قوم ته فتوی جماعت په دې سوره فواید معلوم شو دوی به موږ مال دا نه اولیاء ته وی اولیاء دعوت دو سوار کید توحید ور کوي خپل توحید منی خو شي اولیاء چې کوم دي دعوت سنت طرف ته ور کوي در رسولانو اتباع طرف ته ور کوي اولیاء شرک نه کوي اولیاء د قوم خیر خواهانی ښا اولیاء د قوم خیر خواهانی خو البته د قوم سره د خیر خواهی د وجه نه په کفر او شرک نه شریکی کلا دلیل ور کوي چې څنګه د رجل مؤمن د آل فرعون نه چه آغا ساره او بورا ولکا ده فرعون پا قرانه کل یو رجل مومنو خواه ساره او خوشوی موسیٰ علیه فران ساره تعلق ساته سروت مومن راو باسه سورت مومن راو باقی یا سورت غافر باقی ده فنم داغ بانی ریخا اتو بشتم آیات کے پتی وقال رجل اوی غسری مؤمنون که مومنون من آل فرعون ده کورانی ده فرعون نو یکتم ایمان اون چه پتولوی ایمان خفل اگور دا سریخا دا والسطح که اوکو دے امر بالمعروف نحیان منکر کے نسوئی اتا قتلون رجلن این یقول ربی اللہ اول کار داو کہے چه دا آل حقون دفاعو آل حقون سو کا دفاعو کا نکتب آل تکی ناس تمی او دا آل حقون دفاع نشکو نبیہ دیسا ضرورت دے اتا قتلون آیا تا سوئی وجنی رجلن یو سڑے ان فدی خبر بانی یقول چه دے وی ربی اللہ رب زمان اللہ دے وصل ظلم روان دے سڑے وی زمان رب اللہ لے تاسی وجنی دا سو ظلم کوئی دا عدی تاوی تدخیم المنکر سو تاوی تدخیم المنکر و تفالا وی کوئی فقطو کسی منکر کار چا تخیر کنا نغاتے بے ورسا منکر بوتا بدکار بوتا غرطی چا دا خود زمر لوی بر دے نہ تاکہ تو سرال تلار تھی شیر ماشاءاللہ خبر اور سیدی نہ ول داغ داغ منکرات لمن گلا جاہل ملگری سے تطبیق کے کم لار تھی کنا نہ دانہ یہ کرے دا کارو تھی تلار کے ول داغ دا منکرات صفات تھی وقت دے بندہ دا وتا گھٹ کا طریقہ دا رہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم ندع علی حق دا اول وقد جاءکم بالبینات من ربکم او یقینن راغلے دے تاستا بالبینات تو واضح دلائل سره طرف درفتا سنا صحیح شوا دائم راوی دی دے دلیل تابع شئی و این یکو کاذبن کرے دروغ جنی فعلیه کذبو کذبو نا پدبانی و بال دے دروغ رد دے و این یکو صادقن کچر تدیر رشتنو یوسف کم بعض اللذی یعیدکم ندرو برسی کی تاستا بعض اگا عذاب یعیدکم چدے تاستر وعدہ کئی ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يقينا الله تعالى هدايت نكاي اغا چاتا وذا فرعون دغ رجل مؤمن دعوته چلول چوي چلول چوي چير دبا ایمان فرعون کوس پا ایمان راوی یری دله بینا الله ویدا هدایت نکاي الله تعالى من اغا چاتا هو مسرف کی اغا حد نہ وتون کده متجاوز ده کذاب نو ډیر تخ دروغ جند اغا الله هدایت نکاي یا قوم لكم الملك اليوم بیا قوم توی ای قوم دما تاسو ده پارا ده بادشاہی نن را دی نن تاسو ده بادشاہی شتره ظاهرین پی الارض پداس حال که چه غالبی پزمحا که نور پسی سوئی فمن ینصرنا من بعث الله دلته بلا عقیده کار کرا که متصرف یو اللہ دی سوک نشی مدد کولی من بعث الله ده عذاب ده اللہ نا ان جاءنا که ممتراشی اده دعوت طریقم دا لخا زان وقتی ادی این جا آنا که مون تراشی دعوت آنایی که تاس تراشی بیا خلق و سکیگ کنه مون تراشی زان پکر آوزی قال فرعون نو پده منز که سده دا دعوت چلولو فرعون آواز راپورتا که ویلا که آن حضره گزمای و خبر پکر دقاو که دی خدا تقریم که کنه خو قال فرعون در انزیر سری کار دایی خواه اگر بسیر فقط مجلس خراب بیدی در خبر خراب بیدی قال فرعون فرعونوی ما اریکم الا ما ارا ذکر تاست نخیم مگر اگر چیز ما سرائی دا اگر ما رایتا گر خیال کوئی پکر چگه دا نیره نشی نور دیدی لگیای و ما اهدیکم او دا نخیم تاست الا سبیل الرشاد مگر لارا دا فائدی لما لارا دا گٹی دا دسر سیدی خوار ساری دا وقال الذي امن ان غبيا پاس غبيا خپل تقریر جاری کو او یا که سړی چې ایمان راوړی وی یا قوم یې قوم زما اوس تخویف ورکړي اولیاء خلکو ته په شرک باندې تخویف ورکړي ان يخاف عليكم يقينا ذيریکم پتا سو باندې مثل يوم الاحزاب فمثل دا غورز د لخرو لخرې کمی لخرې ته یادې یی مثل دا د قوم نوح فمثال د حالت د قوم د نوح علی السلام څومره غټ لخرو الله تبا کو وعاد او د عادیان او ثمود ثمودیان ولذنا دا کسانو من بعدهم ترجون رس نو تیرشوی و ما الله ندی الله تعالی یرید ظلم للعباد کی اراده لري چاوی چ خال لا دمر قوم نه تباکری ظلم کړه دی هغه وینا نه الله اراده د بندگان باندې ظلم نه لري خو بندگان په خپل ځان ظلم کوي خنو بیا تقریر شروع کو و یا قوم انی خاف دغه ا دای دنیوی تخویف اول ورک اوس اخروی تخویف ورکی وی و یا قوم دې یری کوم پتا ی قوم زما انی خاف علیکم دې یری کوم پتا سبحان یوم تنا دغه ورځ د چغونا چې خلک به یو بل ته چغی وی پاره کی و زما حق راکا زما حق راکا قیامت ورځ به ښا یوم تولون مدبرین هغه ورځ باندې تاسو به وګرځیږئ شاکون کی شیخ ته به میراده فما لکم من الله نبی تاسو در د عذاب د الله نه من عاصم سب بچکون کی فمن یضلل الله او هغه څوک گمراهی کی الله فما له من هاد نو نی اغل رتو کی ہدایت کو ان کے تخویف ورکو بیا ورته تخریف نو رسو سکی بیا ورته دلیل نقلی ذکر کای ولقد جاءکم کو دے پخپل دلیل نقلی ذکر کای او یقینا راغلو تاس او مصریانو یوسف علیہ السلام من قبل مخکر دینا بالبینات فواضح دلائل ترا فما زلتم نہ ہمیشہ وی تاس فی شکین فشکی منافقان وی مما دا اغذنا جاءکم به چغرا علو تاس بیہی پاگی باندی تاس داغ پر نبوت کے شکو داغ پاگا مسئلہ کے تاس شکو حتی تردی پوری دا حلقہ چکر آگا وفاق شو یوسف علیہ السلام کل تم نتا سوئی لن یبعث اللہ ہرگز برا رون لگی اللہ من بعدی پس تدین رسولا بل رسول یو مانا دارا چا اللہ بل رسول نرا دی یو مانا داوا چلکا اللہ بجرت بل داس رون لگی تمنا مکولا دوچه تمنا مکولا خوراق جرت کنه دوی تمنا کول کی داس حکومت را تبیا جوشی کذالک یذل اللہ دارنگ گمراکه اللہ تعالی من اغسب و مصرف مرتاب چغسوی اسراف کو انکی مرتابن شک کو انکی وی الذین را مصرف و مرتاب تو تشکی داوی الذین کتان دی یجادلون فی آیات اللہ چ جگڑے کی آیات نو اللہ تعالی کی یلک بحث کی دا اللہ آیاتن کی نو اللہ پایتونو کې بحث کیدا دا مولیان چې دی ګټور د الله پایتونو په بحث کوي نه نه بغیر سلطان نتاهم بغیر د هغه دلیل نه چې دوی ترا غلي بی دلیل بحث شروع کړل بی دلیل چې څوک په قران کې راز کوي بحث کوي دا کفر دی دا ناروا دی دا اسراف دی دا ارتیاب دی خبر اورئ نه کنه پارلیمنت کې به بحث شروع شریعت بل باندې بحث کیږي اخن ذرا بغیر سلطان نتاهم ته کوم قران کوم متحد بحث کوي خو یو نفس بل نفس په مقابله کې راوړي کبر مقتن عند الله دیر لوی د په اعتبار د وسی سرا ما عند الله په دربار د الله کی دا خبر و عند الذين امنوا او په دربار دغه کسانو چې ایمان راوړي د الله په نيزه او د هغه خلق مؤمنانو په نيز باندې دا ډیره غوسناک خبره ده ها نو دا دومره لوی تقریر الله وای دا تقریرونه بکی هم کم سړی چې مهر لګي در د ایمان راوړي کذالک یتبع الله دا رنګ مهر وای الله تعالی علی کل قلب متکبر جبار على كل قلب دي لك خلق دي قلت ما انا كذا كي غير خيال بقى وجه كده درس راجي ده بتفا ما انا كما اس كنت درس اللي جاي ما على كل قلب متكبر وي پزړه دا هر متکبر نا نا نا ولا کول کم سره لګیږي دا قلب سره لګیږي علا کل قلب متکبر پټول زړه د متکبر باندې د متکبر سړی پزړه کې بالکل زاینی ټول مهر ددی ها مکمل ګیر چاته اته مهر لګیږي دی دغه زاینی چې تر ادم نه کی پکې دغه صحیح څه کنا او هدایت متکبر د متکبر جبارن جبار هغه سړی ته وایي چې هیڅ قسم قانون تفر نه کټه کوي خو څه کنا دا الله د قانون باندې څه کیسه وقاله فرعون وی فرعون یا حامان ابن لی بہر حال دا قصہ سوا دا تردی پورے رجل مومن سو کرو دا تقریر کو بیا پلی من کے پتے راتا دا اگزی گلے رو 38 نمبر آیات کی بیا وی وقال اللذی آمنا وی اگر تردی تیمان رو یا قوم اے قوم زما اتبعونی زما ہدایت زما تابداریو کی زما دا خبر اوما نہیں مطلب دار زما دا خبر اوما نہیں اہدکم دلارا کنتاس سبیل الرشاد لارا دا گٹی پوښتنی دای وت بیا او کوم مطلب دار دې دا لاری صفات چې کوم بیان تکې دې بیان څخه ګټه شته کې نشته راغې بهر حال دا د اوګد بیان نه کنه دا بیا ختمي کې نو هغه ټول بیان د وکړو چې وی وکړو نو بس اخیرا کې وی او فوض امری ال الله دوی ته ختم بوس کې څه فرعون نه بدان څنګه اخلاص هغه یې مخفل ځان د مخفل کارونه الله تسپار دي ان الله بصیر بالعباد پوښت کنه الله وی دې جون کې بندګانو باندې او بس منډه لا چلاله فرعون وی هو لکه دا سړی پرې دې ما لخرې پته ولې ګو زر کسان ولې ګو ورتي سړی راوړ سړی راوړ یې ورتي سړی په سلاړ ال الله تعالی دا په دفاع کې یو ځناور راو بس دا ازماره چې دوی ورنځ دې کې دا هغه 15 سو کسان هغه کې هغه څه وخوړل دا څه تختیر غرنه وګرځیدل اوس په کې څه کوم نه نو څنګه دی وځل او بهر حال 1500 کسان بل شو چې 1500 واپس راغلل فرعون ته ویل چې تل موکو هغه وی هغه خپل ته غسړې دا شان چل څه دکې ته بیان کړي چې کیسه بیان کړه هغه وی ښه روپۍ مو هغه ستاسو دا وی دلته نه 1500 هغه نور څه تر خلاف تاسو هغه وجه دی چې تکي خو شو یو څه چې تاسو څنګه دا چلو کو 1500 ویل تک خو شو 1500 ویل تک بهر حال دا پکې راځي نو دا دغه طریقې سره د اولیاء او دعوت اولیاء مو پیژن دل کنه دغه اولیاء د دوی دا دعوتی دای طریقې کاری د و اولیاءونه دلیل نقلیو دغه رنګ دلیل نقلی کړه د پخوانو کتابونو نه پیش کړي په پخوانو کتابونو کې تورات انجیل زبور ذکر کړي باقی په نوم د صحیفو ذکر کړي صحف ابراهیم و موسی دلیل داغي کتب سابقونه ذکر کړي نو کله غنه اعتقاد په توحید باندې د توحید بیان کړي کله په صدق نبی صلی الله علیه وسلم باندې کله په صداقت کتاب باندې صحیح شو کنه لکه سوره آل عمران وګورئ 3 او 4 دلیل نقلی دو پخوانو کتابونو نا صحیح تورات و انجیل نا نزل علیک الکتاب نازل کرے پتہ بانے کتاب بالحق فرشتیا سرا یا اظہار الحق دوڑ مانی نکلی مصدق لما بین یدی تصدیق کون کے دعوی کتابوں تے دنا مخ کیدی وانزل التوراۃ او نازل کرے التوراۃ والانجیل او انجیل من قبل ھدل للناس مخ کی لینا گا ہدایت لپاره ز خلق وانزل الفرقان او نازل کرے دے فرقان فرقان قران دے ہاں چی جدائی را اوستن که ده حق و ده باطل ترمیان ده دای صده پارا ذکر کل تورات و انجیلو چی ده مطلب ده قرآن ده اللہ پا توحیده هم نازلو دام نازل ده ده قرآن حقانیت ده غی نخ کاره که ده مصدق قل ما بینه ده ده ده غی سر موافق پوچو کنا دلیل نقلی تو ده تورات و ده انجیل نا ده غرنگی دلیل نقلی کل ده تورات و انجیل نا پیش کئی لکه چې د الله تعالی نه بغیر څوک وکیل نشته لکه سورته بنی اسرائیل تاسو راو باسي دوی واتینا موسی الکتاب مور کړه موسی علی السلام ته تورات جعلنا هودا لبنی اسرائیل او ګرځول مودغه تورات هدایت لپاره د بنی اسرائیل الله تتخذو من دوني وکیلا څه خبره وکړي چې ما جوړوي غیر زمانہ بل تو ذمہ وار د کارونو بل تو ذمہ وار ما جوړوي متصرف یو الله د الله نه بغیر بل څوک نه وي نو دایره ته پدغه کې وي خاطر تورات کې دغه دلیل پار راو کله صحیفه راوړي صحیفه ها لکه سوره النجم راوړوي سوره النجم ام لم ينب آیات ته خبر نه دی ور کړی چې به ما پاغه مضمون باندې فی صحف موسی ام لم ينبا اي خبر نه وکړي ته بما پاک مضمون باندې په صحف موسی ته صحیفه د موسی علی السلام کې او ابراهیم او په صحیفه د ابراهیم علی السلام کې الذي وفى چې هغه پورا هر پورا کړو بیان د توحید یا مطلب هغه بیا راځي الله تذر وازرته ذرا اخرى پاره کې څه مضمون دا مضمون چې بوج نه پورته کوي نفس وازرته هغه نفس بوج ته ته انکه وی ذرا نفس اخرى بوج د بل نفس پاره کې یو مضمون دا بل مضمون پک سو و الیس للانسان الا ما سعى او نشتر د پغت انور ک انسان تما غرا غسه چې د پخپل کوشش کړي د خپل غټ و هغه ملاویږي به باغی کې بیان کو په چکر درس کرا شي خو به هر حال د لاغی دلیل نقلی کې دا غرانګه کسبه سي علاقه تاسو موږ کې وای کله چې ختميږي ان هاذا لصحف الاولى صحف ابراهيم و موسى دا د صحیفونه پیش کیږي بیا صحیفه سمراوي باځي وي سلمي خبر اورسته دي اوش صحیفی بعضی وی سلوی خبار حال اس پسی انہیں لگتی صحیفی سو رہی معتبر کتابون دا سلورو اردین علاوہ سو کوئی پینزے سوی سو سوی سو کرا نقل دا جناتو نا کئی خوا جناتو ملکا دا غی دلیل نقلی دا جناتو نا دلیل نقلی پیش کئی نو آغی کی بیا سی آغی کی بیا کلا چکم دے نو عاجزی دی جناتو ذکر کئی عاجزی دی چار جناتو تو چلی جناتو عاجزی ذکر شنو پتہ ہو لگی رسی آران اللہ تعالی بس یو مختار کل اللہ دے جناتم دے خبر ہوتی جناتم سے نشکو رہے لیکن اگو رہی سورت بنی اسرائیل پین دلہ سمہ سپارہ کی اتو اتیائیم آیاتو اتسی نمبر آیاتو گو رہی دا میرے تا بار بار پیش کرے دیں خو اس یو پیرانی مرتا بیا پکی آیات نیم پیش کوم لیکن دا پیش شوی نیم اخی خبال انداز کی پیش شوی صحیح شوا اتائیس آیات قل لئن اجتمعت الانس وتكثرت راجمش انسانان والجن وفريان على ان قد خبر باني ياتوا بمثل هذا القران شراود دغشان قران لا ياتون بمثله ني شراود بمثل ددي باني ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اگر کسی بعض لبعض معاون نو گورا واسنے کسی باہر تک مشتری ہاں جنات رو واسنے بعد خبر بار دی قران نشی جوڑو جوڑ دی نشی جوڑو کوئی دگرنگ سورۃ سبا راو باسی جو اجتماع سی پارا کی سورۃ سبا اگے کے بیر دو یجدی تا سو مخکم لی دلی واس کے قول دی صحیح شو دلتے سوئی ولی سلیمان الریحا او مگ تابع کرو سلیمان علیہ السلام ہوا غدوبوها شهرون چه داغی ده سبا وقت که با سفر فمیاش فمقدار ده سفر ده میاش که و رواخوها شهرون او ده ما بیگا پا طرف که بیتی سفر رو که اول اندازه چاو ده میاش که زن لگه توی شوا نسار که بطلو کانا یغدو بیستخر سبا که با چر تلارو چه که بطلو اصلا چر وقت بگر دیتو سار که بلارو استخر تا کچو کنا ثم یروحو به بابل مقام ته کو اجر تطلب بابل تا وفي روايه فبل روايه كلا ثم ما يروح بكابل پوش کنا مقام ته کی بکابل تا یارا صحیح شو ندا لگا به کول یا رسول الله علیہ السلام واصلنا له عين القطر او بيول ومنگ دتا چین د تامبی ومن الجن و بعض الجنات نو ته ور جنات حال من يعمل بين يديه باذن ربه چدی بکار کولو د مخکل سليمان عليه السلام په امر در رب باندې و من يزغ منه من امرنا او سوک چې کوک شید دوینا د کار زمونږ نه نذقو من عذاب السعير نو مونږ تکو تکو غت عذاب د عذاب د سچی عذاب د گرم اور یعملون له دی بکار کولو د سليمان عليه السلام لا ما يشاء صداغه بخوا مم محاریبا کوچ کنا دغه عبادت خانونه عبادت خانه جو ته جوړولې و تماثيل او نقشي به جوړولې ښا تصویران نه نقشي به جوړولې پوښي دا داسې جوړو دا به داسې جوړو کنا و جفان انکل جواب او دغه به جوړول جفان کټوي دا کټوي خدای رستو نه دا دغه دا دیګونه به وکړه کټو پوښي کل جوابي ها دا کټوي به کل جواب پشان دتی دی پشان دو حوز بانی حوز پیدنی تاس تالاب دو تالاب مونی باوی غٹ غٹ باوی خواه و قدور نو کٹوی باوی راسیات ان پخی فضای پرتی تبو سی طول نشوی خواه دا بطول دو چاپ کار بانی کولو دو چاپ دا غبی کولو دو سلیمان علیہ السلام پا عمر باندی دو داو گر داغا تابیو کنو تابی نو که جنات تا اختیارات وی تصرفات وی دی با سلیمان علیہ السلام دیا منلے وی نی منلو گیا نو دو دوی تصرف نیش تاری خدا معلوم اتا دارنگ جنات تا علم غیب نلے معلوم پوش بکنه من پختانه تا دخلو کیو پوش بکنه فلانی بانه پیریان دی ورشا جنات تی پلاغه برا لغلا رو باسی یسی بیرو باسی نیش رو باسنه پوش که جن علتا که موجود و لیده لی خب یا بیلا خبر او که موجود نو نو بیا غیب خواستر نیش تا دکنه تا تو بوری بی پسی آیا تو بوری تا فلم ما قضینا علیه الموت سلیمان علیہ السلام تو دوی کارونه کول کول الله تعالی و تا امر اکنه سلیمان علیہ السلام تا فتح و لگی ده پیغمبر تا فتح لگی مخینا بی مرگ وقت رانی دیده ایده مرگ وقت رانی دیده دیده مسئله ده بیت المقدس تا خوش رو کنه دا بیت المقدس تا بیاده اینه جوره چیزه و فات شما ادی ماوی نیچه دا لارو دیا خود ای کار نکه دا چه پورش نو الله و تو ویدا ویته د شیشو کوټه جوړه کړه لار تا اول تک همتا ادرا وا او پا ټندای او ټندای باندې ته ډډو لګو تکیو سليمان علیہ السلام لاړ پا ټندای باندې تکیو لګو له ودری ټوري دو ملک الموت راغې ورو روح واپس تلا چلاړو سليمان علیہ السلام ولاړ دې ولاړ دې نو ما دلهم علی موته نو خبر ورنکو په مرګ د سليمان علیہ السلام باندې الا دابت الارض مگر هغه چنجي دزمکه چنجي دزمکه هغه هغه دغه خوړه خوړه خوړه خوړه هغه لرګي ختم شو ته ختم شو نو څه چلو شو تا کور من تا ته وو چې خوړې هغه من تا ته وو ا ته چې هغه همسا ده دو داغه هغه همسا ربي غفته کو هغه خوړه چې خوړې فلم ما خرن ورکل چې سليمان عليه السلام را پری وته کال پس را پری وته نو تبینت الجن الله اخکاره چې جنات الله كانوا يعلمون الغيب كثرت الجنات فغيب پویده نو ما لدی تو فی العذاب المهین نو وقت نو تیر کړه په دې عذاب پکون کې کیدی کو دمر سخت تکلیف تیر کو دا بدی نو تیر کړه په دې ته پتا نه لګی دا دی کوئی کاغذ جون دے دے خراب لگا شیشو کوټه ته وکړه له کار نکم جون دے منډه وای چې کار کړو تو چې دا کار ها نن می غیب دا الله نه غیر بل چاته نشته په دې باندې دلیل نقلی چا نه راوړو د جنات کله په دلیل نقلی کې تاسو دعوت ته جنات راوړي دعوت ته جنات سورته احقاف راوبه په سورته احقاف پیدا کوم و اذ صرفنا الیک با یاد کپا وخت چې مونږ راوړو تاسو نه فارم من الجن بعد کسان د جناتنا یستمعون القران او ریدوی وګی کې خود قران تا دلاره نه قران واوریدو نو تاسو وګو تکي خودو فلما حضروه را روان شو نبی علیہ السلام قران دی کوشش د طائف نه واپس ایمو قبان دی یو وادی کې ولا نبی دی را روان چې فلم ما حضروه هر کله چې دوی حاضر شو دتا قران خاطر اور رسیدل نو قالو دوی ته دوی ویل انت تو چپشی ولک غلی شی خبره مکه قران ویل کی صحیح شو نو دا د جنات په دعوت کې تدا ویل فلم ما جو ګور قران ته خاموش کیږي کنه ته څه خبرې فلم ما قضیا نو هر کله چې قران پوره شو دوی آیات واو سورت واو ورو ولو نو واپس تو اله قوم يم قوم فلتمون زرین پداس حال کی چیرون قوم لرا قوم تلاڑل قوم تے سوویل اس دعوت اوپر قالو دی ویا قومنا و قوم زمونگا انا سمعنا کتابا یقینا من قوارد قران انزل من بعد موسی کم کتاب نازل شو پس موسی علیہ السلام نا مصدقا موافق دے لما دا کتاب سر بین ایدی تر دنا مخیو دا تورات سر بالکل موافق کتاب دے کھا یہدی الی الحق لا رقی حق تا و الی طریق مستقیم و غلار نیغتا اگی طرف تسلیت ہدایت کی یا قومنا اے قوم زمونگا جیبو داعی اللہ قبول کی دعوت داعی دا اللہ دا اغا داعی چا اللہ طرف دعوت ورکی نو اغا دعوت قبول کی وعاننو بی ایمان تراؤڑی یغسل لکم بغن بوکی تاست من ذنوبکم بودگناون استاس ویجرکم او پا امن بکی تاس من عذاب علیم دا عذاب دردون کنا ومن لا یجبو او سوک چی قبول نکی داعی اللہ دعوت داعی دا اللہ فلیس بمعجدن فی الارض نو ندے دے کم دورے کون کے اللہ لرف از مہا کی ندے بچ کی دن کے دے عذاب نفذ مہا کی ولیس لہو من دونی اولیاء کدے ہوئی چنا دخوا پا بلچا بانے زان بچ کم نو ولیس لہو نشتا دی مشرک لرا من دونی غیر دا اللہ نا اولیاء کار سازان کار جوڑا ان کی بچ کون کی ولی نشتا دے اولائی کفی ضلال مبین دا کسان چکم خلق دا دعوت نا قبل جا پا گمراہی کارا کی دی تازو جنات دعوت دی لکنا دلیل نقلی تا تو خوش تا کون تا دعوت کی دا سی دعوت کو سری پوشوی تا دعوت تری قصد کا خام دارنگی رسولتی جن پاول کم طول دا دعوت تکا نا گوری یہ وی گوری تا پوشوی کنا وی گوری خیر رک وقت اولا یو خدا دا چیز خوی خوش چیز دان دا جنات دا غو گوری خا دا جنات نتا تا دلیل پیش کی دا جنون دا مسئلہ من لیل مرد تا آسی پا کیا خواد قل اوحي الي ورتوا يا وحي كل شيء ما تام نو سماع يقينا وقي قول نفر من الجن سكسان جناتنا فوشي فقالوا غرسر غورنا فقالوا نبي بينا سمعنا قرانا عجبا يقينا من ور القران عجبا سيسوا اخفل قوم تسلال دا اصل كي ما تاسوي لي سورة كبرو تراشي اسمان چه بن شو كانا دي مكمل اسمان بان بن شو دو وحي بدوران كه مكمل نشتلي كاهنانو كار بن شو نو دي يو دا کمی سو تشکیل کو ویلاتی پر علاقو کو پر دی تحقیق کو جس چل دے دا سم مسئلہ جوڑا دا نو چرار تحقیقاتی کمیٹی کہ دی دا تراور سے قران واوری چ قران واوری دا رپورٹ تیار کتا سو دی رپورٹ تا گورے کا تحقیقاتی کمی سو دا رپورٹ پر جوڑے کا یو خدا رت ان سمعنا قرانا عجبا یو دا غی حقیقت تے قران خو جیبا دے خو حقیقت تے دے یہدی الی الرشد ہدایت کی کار د فائدہ تا فآمنا به نمون گئی ایمان اور پاگی باندے خن خپل مستقر دے ولن نشرک بربنا احد امون گا ہرگز درف سر ہی سوک نہ شریک او پیش کار کی خبل دعوت او کرے و انه تعالی جد ربنا رد شریک فی الولد بان رد کی یقینا لو ذ شان در رب مونگا متخذ صاحبۃ نی دنی ولی خذا ولا ولد او نی ماش نی زوی نی زوی ثانی خذا شد مونگا اللہ مخفی پیریانہ کی داقیدو تے خذ نعوذ باللہ من ذلک دمون دے پیریانہ دے مسرانو لونا چیز بھی اگر پا اللہ بانی وادنی نعوذ باللہ من ذلك او اولاد اس پر دا خبر کولی نو غی بانی رد کرو بل دعوت او کرے و انه کان یقول سفیہنا یقینا شان دی وی بک مخلو زمون دا علی اللہ پا اللہ بانی شتتن دا حد نفیر وینا بلا اوغوري بلدا بل رپورٹ اوغوري وی وعنا ظننا یقینا گمان کولو الان تقول الانس والجن کہ ہرگز گونه وای انسانان او جنات علی اللہ تعالی باندې کذبا دروغ وجول نکی ولیکن خبر غلط لو جوړی پلا وان ان کان رجال من الانس او یقینا و بعض سرید انسانان نه یعودون ته پناگان به غختی برجال من الجن فبعض سرود جنات سرا سرید جنات او د واده مشرا منګه ته پنا راکا جن ته دی ویل په الله سره پنا غواړه دوی وای دا کار به کولو فزادوهم رها قانو دی انسانانو دی جنات له سر کشي دیا تکړه وانهم ظنوا او یقینا دی ګمان کولو کما ظننتم لك چې تاسو ګمان کوئ د اخرت دا ورکه وسه د قیامت مثلا ثابتې الله یبعث الله احد چې هرګز به الله پاک څوک د مرګ نفس را پانه کوي یو معنی دا ده یا الله به رسول الله ونلګي وان لمسنا السماء اوس دا رپورت مو جوړ کړو لیدې او یقینا مونږ به مخه کولو مونږ به لاس لګول د اسمان سره فوجدناها نو اوس مونږ اومن تاسو اسمان مولا اخرتن چې ډک کړی شوی د صوفیداران نشه حدیدن د سختنا و شهبن او دا غستورو وشتون کنا دا خو چار چا پیر پیر داران ولار دی چه سر چل دی و انا کننا او یقینا رومونگا نقود منها چنون بکی ناستو پا دی اسمان که مقاعد پا خاص دایونو بانده لستمعی دی پارا دا اوریدن دا مجلس دا پرشتو من بلی تا وقتی خودو فمن یستمع الان نو اوز که تو وقتی دی یجد له نو او امیدان لرا شهاب الرسد آغستور انتظار که انکه ناساتیو که ستور را شو بیخوده و انا لا ندری او یقینا من نپویدو اشرون اريد بمن في الارض چه دا کار چه شویده دا دا پارا دا دا شر اراد دا کلی شویده بمن فاغتابان في الارض پس محا کی دی دا دا اوی دا تاوان دا پارا دی هم اراد بهم ربهم رشدا یا اراد کلی دا دوی دا پارا رب دا دوی دا گٹی من تا پتا نوا و انا من نصالحون او یقینا بعض دا من نسو وغن اکان و من نادون ذالک او بعض دا دین غیر کننا ترائق قد دا من پا مختلف لا روان روان خلق وأنا ظننا أو يقينا من غمان كولو ألا نعجز الله كهرجز بسوك كمزور إنك يلا على رف الأرض أوس مونجا غمان كولا أوس كا أوس مونجا كذا لرو كهرجز بسوك كمزور إنك يلا فزمها كي ولا نعجزه أو نبا كمزور إنك يلا على رف هربان فتيح تشريه وجد بتوه تختم كويس بي وأنا لما سمعنا الهدى أو يقينا من مونجا الهداية قارجنا آمنا به مونجا إيمان نور قارجنا به فمن يؤمن بربه نسوك كلوس إيمان نوري ولا يخاف بعثا من يري قدير تعواننا ولا رها من الزياتنا وأنا من المسلمون أو يقينا من كبار المسلمانان دي ومن القاسطون أو بعض فمن كسدي قاسطين دي ظالمان دي قاسطمان ظالم ترى فمن أسلم أنا سوكي وستابدار دي حكم دا الله فولا يكرم دا كتان في تحر ورشدا دان دفاري غطا وكتا وأما القاسطون أو هرچ ظالمان دي فأكانوا دي جهنم حطبان دار جهنم قشاك دا سفت زا زا زا زا وتون سورت ترجمه را نکو مکان خوش وی خو به هر حال دار دوی سوار لسنو کافی را خوټو ها چرای ولو خپل دغه ته پیښ کو څنګه دعوت به چلول دی دعوت توحید دعوت ایمان به اخرت دعوت فلانی فلانی دا ټول چلول دی کنه خراش وی شپغم دلیل نقلی اخیری شپغم دلیل نقلی چانه پیښ کی قران د زناورونه د مرغونه زناور او مرغی پر چا سره زیاتې نه کوي کنه بی انصاف خبره نه کوي کنه دا غوی خبره هم نه کنه دا اغوی نبر تکل دلیل نقلی پیش کئی خاجی دا اغوی نبر دلیل نقلی پیش کئی سورت نمال لعوبا سی نول سمسی پارا پیدا مکن حتی پیدا مکن نتو بوری سنگ دی حتی اذا اتو سلیمان علیہ السلام سرد فوج روان شو چروان شو حتی تردی پوری اذا اتو شکل رالل علا وادن نملی پاغ وادی دمیگو باندی یوں وادیو پائے کی میجو وادی نمبر تو کوئی پائے پاکے تک سوئی بارا لیو دمی گو وادی خوش پہ تفاصیل جات تصریحات کی خالت نملت النعوی غمیجی من با میگی مانا کو گورے خان دانو چھے توائی چھے حکومت خلو تا ملاو شوئے والتا کی بس لیاز آخذ با حکومت کی خوش پہ دب انشاءاللہ صلاح کا خیلی ثابت ہو بدا میگی ہو سڑے ہو خخدا نوا خالت نملت النعوی غمیجی یا ایوہ النمل اے میگو ادخلوا مساکنکم ندن شیخ پل سروتا مساکنکم زائدو فیروتا دی سروتا وردن نتے ولی ولایح سمنکم سلیمان چرتا دخپو لان دی منکی دن منکی مونگتا دلاول والکان تصوی خدا خبر چرتاول چرت منکی چو منکی چرتای سلیمان علیہ السلام و جنودوہ لخ کرداغو ولی اگر ظالمان دی سوینانا و هم لا یشعرون غیب نفویگی اگر تو پتہ نہ لیکن میگو پر خبر گواہی اکلا چھے پیغمبر وی کہ اولیاوی اگر تیل میں غیب نہیں اگر تیل میں غیب نہیں گورا غیبانان تر پتہ نہ لگی در خود الان دے بے سکڑے دل کرے بے خب پتہ ہوتا نہ لیکن پتہ بس تمانا سلیمان علیہ السلام خاندل ضاحکان پتہ بس تمانا مسکے تو ضاحکان دا سحال کچھ خاندی دون چو من قول ہا دا ہا زمین پر دیوار دا وقت سر میگی تر آجے مذکر تھا اگر میگی دا خبرنا میگی خبر باندې وخاندل هغه نه به بار پختن کړی یا کوي دا تاسو ویل کنه خوښ وی ما او تاسو شکاری نیولې و تاسو دا خبره کوله او مخابره کوي چې لکه دنه شي سليمان عليه السلام باندې دلته موږ ته څه کار و هغه ته یې شکاری کړل لکه پارکو ما سره ویلو چې وهم لا یشعرون دوی به پوهیږي نه ما دا نه ویل چې ظالم خوښ باران د میګی سره ډېر خبرې وکړي یو خبره پکې دام شي وا سليمان عليه السلام ورته ویل چې بادشاہ یم د ځمکې خوښ کنه نو دا څه لوکا چې کسته سکیم می وی د الله روان کړه هغه ته موږ سره څه یو سکیم دی سليمان عليه السلام او ته ویلې دا خو د خدای بنده د خلکو لري کار نه کوم یې ښه پیدا زما عمر چې کوم دې سورې دی هغه کې مال یو ورځ دی هغه دا کا خو نه څنګه وی زما چې سمره رزق پاږي کې یو نه وړي مال دی هغه دا خوش می ویدا کار خونه شم کورنوی بیار دینه بغیر بس کی میاقوم الله سے مللا راکی پتہ تا بو ویما ان تا پلاس پہ راکی یاد بس پلاس پہ راکی پتہ تا تو میں اللہ کو نہیں خوش میں سے مال اسلام میں جی بساڑے وی ہاں وقال ربي وي رب وي دي سليمان عليه السلام يا رب اسمع اوجعني ما توفيق راكي ان اشكر نعمتك التي ذي الشكر ادا كم صدا نعمت انا عمت علي كتاب ما باني كرده وعلى والدي فمر افلار ما باني كرده وان اعمل صالحا او عملكم نيكو ترضاه تتفق شالشي وادخلني ما داخل برحمتك فرحمتك فل في عبادك الصالحين فغبندگان نے کہا مستاقي اس سليمان عليه السلام جا رہا ہے وتفقد الطير امیر لا پکار دار کی رقم لکھ کر ہر وقت جائزہ اخلی گوری تو جائزے واسطہ تفقد خوش کنا نو دات تفقد یو کہ مرغو تے مرغو تفقد یو کو یو مرغی پکے اورا کوا کہ اورا کوا پکار دی مال یلا ارل ہود ہود سچی وی دی مال رت دو مولا چر گک پوری چر نوینم ہاں ام کان من الغائبین یا دے دے اورا کنا دے چر تلے دے کزین مینما او گورا پیغمبر پاک پلا وای چې ګورما ته یې مغیب نشته څه پته لګي او ستر څه دې مونږه ګرګ د داو کوډی چر پته وته ستر نه دې مونږه ګرګ ښا چې دا چر پته خنو وی وی لا اعذبنه خام قالب عذاب کوم دلرا عذابا شدیدا فعذاب فترا وهم حق تقوم او یا پر قتل سزای او لا اذبحنه بصر او لا اذبحنه یا به ذر حکما او لا یاتینی یا بده ما تروری بسلطان مبین غوذر کارا دی بوذر کار پی سی دونه نو دی کی تے مرغی چتا شو مرغی تے مبارک چتا سوال تو کتر دے گھر جرا کر دی پاوا ولا کوئی را شاہ نکری ہوتا ہے خود دے گھر کبھی نہ سکے دو یہ خا ہوتا دے راگے چراگے نو فما کسا غیر بعیدن نو حصار حصار شو حصار شو غیر بعیدن نڈیرو دیر اتار نشو قلق گون تکی یو دم راگ در سلیمان علیہ السلام مخی تحال دیر شو چالت سلیمان علیہ السلام تیرے کچر در سلیوی ندوی فقال دوی احط بما لم تحط بی وی ما را گیر کردے پا علم کے اغشی چتا پا علم کے ندر را گیر کردے لذت در اقیقا خیال لے وی تا تو گر علم غیر نشتا لے خیو خبر رکا کم ما تا پتش تیری یو سیستا تا نشتا سلیمان علیہ السلام دا فصاحت تے خواہ چی سارے خبر شروع کی کنا پکار دار جی پی انداز بانی شروع کی چی خلق و تا وقت کی دی تدر او گر اگر سمرا فصاحت تے اولی دا سی انداز برکو سوئی وجئتو کمن سبائن بنا بئین یقین ما تا تا دا سبا خارنا یو یقینی خبر روڑے دے یو یقینی خبر تا تا پتہ نشتا دے خبر تا سلیمان علیہ السلام سم متوجی بکی سی یقینی خبر دے ناشنا خبرم دے نبا خلوی خبر تا ہوئی استذي وايا وي اني وجدت يقينا ما امنت يو امراه يو خذا تملكهم في حكومتك فدغ خلق باندي وي ما خذو ودا اغي حكومت کو بنا ذرا وخا خوش دادي بكار دي ويتي خذو حكومت خدا دي غريبم فتعجب كره خا و اوتي تور كرت هو غيت من كل شيء هر يوشي هر يوشي خنو دا كل اذا توي خوش كنا سيدي دي ست زوجات الحكومه تو باب کو تار برابر خوش ولها عرش عظيم او دي لرو لو عرش او دي لو تخم خا اسراتم كره بل تعجب ديارا وي وجدتها بل تعجب قديره كما امم تداخل وقومها قوم ددي يسجدون للشمس تصديق ورنور من دون الله غير الله دا کاری ولی کولو دا کلیتا پتو گورا وی وزینا لهم شیطان و اعمالا هم شیطان ورطا داملون خیست کری دی فسرتا هم عن السبیل نو دی دلار دا حق و دی اسلام نبن کری دی فا هم لا یحتدون دوی هدایت نمومی تسوا یا ساس اخفل دی ساقی ددا وی اللہ یسجدو للہ ولی دی سید دینا که یلا تا لذی غذاب یخرج الخبع فی السماوات تیرا و باسی پت سیدن پا اسمانون والارد فزماکی اگا پت دانا پت شی د دغه چون کې د دغه خپل کاروم دار دي له پټ څخه معلومه دي او به معلومه وي کنه وي بعد دغه لیکل دي نو حیات الحيوان وغيرها نو د ما او ته هغه ځاسته دي پوری خو څه کنه هغه دار او باطل کوي ويعلم ما تخفون واغه ته تاسو پټوي او ما تولینو ته څه کار کوي الله لا اله الا هو الله تر لا اله ان تر معبود برحق الا هو غير داغنا رب العرش العظيم رب دلوي عرش ته تاسو دغه دلیل نقلی وې ده کنه څنګه دعوت چلولې یاره ناشنا دعوت مرغی ده ښه خو ناشنا دعوت چلولې ده نو دا د دوی د اقوالو احوالو د دینه چې کوم دینو کړه دا د دلایل لو باتی دې ته څه وې دلیل نقلی نو دلیل نقلی د انبیاونا دلیل نقلی د اولیاونا دلیل نقلی د ملائکونا دلیل نقلی د جناتونا دلیل نقلی د پخوانو کتابونو نا دلیل نقلی ده مرغو دناورو سارونه و غیره نه خوش کنه شپک قسم دلیل نقلی به قران تاسو ته پیش کیته کرا وای ان شاء الله درته دا به دلیل نقلی په تور باندې پیش کیږي خوش کنه او دلیل وحی کی څه نشته لري نو بس یو دو منټه ته راځه پکې وحی کی کیسونه نشته لري صرف الفاظ پکې لږ بدلی بل د دلیل وحی څه شه دی وحی خدا ټول دلیل چې موږ ته قران ناغره ده کاقلی وای که نقلی وای که وحی وای لیکن اگر دلیل دلتا کی مراد دے کہ کلا کلا پا دلیل تو ویلے شی وقال اللہ اللہ ویلی انچہ اللہ ویلی دی بس تے کنا دا خوما نکانا دا دا مانا لو بازی تا دلیل خبر کلا با قرآن کی راشی شہید اللہ دا راشی اللہ پا دی خبر گوائی کئی بس تو یہ مانا کانا دی تا سویدہ کی دلیلی وحی ورطویدہ کی تا سو پہ پوش ہوئی کانا قرآن کریم کے کلا دا دی دا دلیل نقلی چرا وحی چرا ہوئی کلا پا سیغیر چاہتر رہ ہوئی فسيغير التنزيل سري روي دليل وحيقة لك سورة آل عمران دريم آيات وبوريخة بار بار مراوبا سوسي ببلان داد روبا سين الله لا إله إلا هو الحي القيوم الف لام ميم الله لا إله الله چل لا إله نشتر معبود برحق إلا هو غير داغنا غير داغنا بل معبود برحق نشتر الحي أغطل جوانده ده القيوم تدبير كون كده كارونه ده خا څه دلیل دی په تاسو سره چې الله نه بغیر بل معبود برحق نشته یو دلیل خدا دی چې ژوندې هغه بل څوک داسې ژوندې نشته دی د بل چې حیات حیات نه ذاتی یی نه وی کنه هغه باندې کیږي بیا الله پاک باندې شر ژوندې بل قیوم دی زمانہ کنټرول تدبیر ټول دغه خلاص کړي قبل څه دلیل دی دا دوه خو دلیل عقلی شو دا درین دلیل وحی ته تو ګورم دا بل خبردار چې الله زک لا اله الا هو بل معبود زک نشته دی چې نزل علیک الکتاب بالحق نازل کړه دې په دې خبره باندې کتاب اے ام په دې خبره باندې الله کتاب نازل کړلې په کتاب کې دغه خبره کړی دا نو چې هغه قرآن بل دار دې خبر دی دې خبره سره دا حق ده نو نازل سره دې په دلیل کې پیش کړ کله چې کوم دې دلیل چې کوم دې دلیل وحی هغه په لفظ د شهیده سره شهیده سره لکه دې ام دې سورته کې مخ خلال شي سورته آل عمران کې 18 نمبر آیات راوته 18 تلسم کا شهید الله گواہی کہ اللہ تعالی انه فدی خبر بان لا اله الا هو کہ نشتے معبود برحق غیر داغنا والملائکۃ ملائکیم کہ و اول العلم او اهل علم کہ قائما بالقسط فدا کے حال کہ قائم دے اللہ تعالی بالقسط فعدل طرف انصاف طرح اللہ تعالی عدل کہ اس شہید اللہ انه اللہ گواہی کہ بس نو یہ معنی کرنا لا اله الا اللہ فدی دے کہ دلیل سے شہید اللہ دا اللہ گواہی دا دلیل وحی دے اللہ وی دی بل دا وحی نے یو دلیل صحیح چھ کنا کلا با اللہ تا نسبت دا قول شی نسبت دا جابو شی دا قول لک سورۃ النحل رو با فی سوال سے مسی پار وقال الله وای اللہ لا تتخذوا الہ اثنین مجوڑ وی دو خدایان انما هو الہ واحد یقینا اغا اللہ چ دے یو واحد الہ دے یو الہ یو معبود بر حق دے دا قال اللہ اللہ دا وی انما هو الہ واحد دلیل دے کہ اللہ یو دے سدے قال اللہ اللہ وہی کر مطلب ہے بندہ کہ اللہ تعالی تے بڑی اجازت اندر کی تے کسے نظر نہ کر صحیح ہے خدی کلا وچ کم دن پر لفظ دا قضا سری لفظ دا قضا لفظ دا چی دا قضا لکہ سورۃ بنی اسرائیل لا واڑو سورۃ اسراء درویشت ما یاد راو وقضى ربك دا قضا لفظ دے او فیصلہ کرے رب تا یعنی حکم کرے رب تا اللہ تعبدوا الا اياه چاہے بندگی ما خاص کوئی بندگی ما کوئی الا اياه مگر خاص دا غی اللہ کوئی خوش وی نو دا سدے و بال والدین احسان امر فلا ترس کوئی احسان کوئی خود دی کی وقضى ربك تا رب امر کرے دے قضا سرا دا دلیل وحی دے اللہ کدا اللہ نہ غیر بدل چاہے عبادت نہ ولی نہ کو ما یرا قضا ربك دا رب کرے دلیل دا شو دلیل وحی دے تو كلمة دليل كلمة بدليل وحيك لفظ ده أمر راشي لفظ بدس راشي ده أمر لك سورة النمل لا وارا وي نل لسا ما سفارك ده وقت مرالو ري أشهل ما سفارك ده أشهل ما تلال شيك ده نل نمل ده أشهل ما أخيرين أخيرين أخيرين سراجي إنما أمرتو يقين ما تأمر كده سوى ده أمر خا أمولي ده كنا ده دليل وحي شو أن أعبد رب هذه البلدة جزب عبادتكم درب ددي خار الذي اغا خار حرم آج حرام کرده ده محترم گردوره دا کلی ولهو كل شيء او دید پارا اغی الله پا اختیار کرده هر یو شيء و عمر تو ما تعمر کرده شو یعن اکون من المسلمین جزشم ده مسلمانانونا نو عبادت بل غیر الله نکه ولی انما امرتو امر راغله دے بددا دلیل وحی اللہ طرف امر دین چلا بل چلے جادن در کی تیم بل چکم دین کلب نہ راضی لک صورت حامین مؤمن مؤمن تے پنج اجتماع سی پا ادا سن اجتماع تے پنج اجتماع پنج اجتماع کافر تے تم ہاں قل وتو یا انی نہیتو یقینا زمانہ کڑ شوے ما نہ ہرا کلب نہ راضی چمکہ مغبر اني نويت يقينا زمانا كلاشم ان اعبد الذين تدعون من دون الله فزع عبادتكم دا غشا تاسو مدد غواړي غير د الله نه اوس د غير الله عبادت بند فدلي لیارا نه د الله دا الله من الله سکړه دا من بل دا دليل وحي دا څه شي شو دليل وحي په لفظ د چا سره په لفظ د تنزيل سره فلفل ده وحي وغير سلام راضي فلفل ده شهادت ترى فلفل ده ادغ ترى قول ترى فلفل ده قضاء ترى فلفل ده امر ترى فلفل ده نهي ترى صحيح شو كنا دا كرا في درس كوايو كدا دليل وحي ده نجي بيتا دوائي جي خلائف بك دليل وحي صدوي نزدبا موي كنا ان شاء الله صلا دورا باتا فتح لئي صحيح شو ترديف ورداد بهم مقصد لارو ها سم مقصد لارو بهم مقصد علا کسی تیشو پا ده مقصد خلاصه بشوا پا صورت که بایو دعوی کتور تا موضوع وای کتور تا مقصود ده صورت وای عرض نیم که تور که داغی نه بغیر رویا پا صورت که دلائلی نو دلائل با کل عقلی کل با نقلی عقلی محضا او کل با عقلی ترافی صحیح فکرنا اگر ترافی ها خسونه خوبیا تاسو وای کل با دلیل توی نقلی باوی نقلی با بیا کل نقل ده چانا د انبیاء او ناکل د ملائک او ناکل د اولیاء او ناکل د جنات او ناکل د کتابونو په قانون او ناکل د تو روح او چلا فیشوا او کلب دلیل وحی نو دلیل وحی با کلا په لفظ د چا سره کلا په لفظ د تنزیل سره کلا په لفظ د وحی سره کلا په لفظ د قول سره کلا په لفظ د شهادت سره کلا په لفظ د امر سره کلا په لفظ د نهی سره کلا په لفظ د قضا سره